Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. 45 miljoen mensen verkeren op de rand van een hongersnood. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties roept daarom regeringen en miljardairs op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Er is 6 miljard euro nodig. Zometeen meer hierover in Blok en Twan. Ook in de dood kan troost schuilen. Zeg wat vaker fuck off. Tevreden zijn is ook een ambitie. En eten, dat doe je met je kleren aan. Het zijn een paar levenslessen die Anita Witsier met ons deelt in haar boek En Bedankt. In de vorm van 60 bedankbriefjes aan de mensen die haar deze levenslessen hebben gegeven. En zometeen is ze te gast. Eerst het NOS-journaal met Wouter Walgemoet. Nederland belooft toch te stoppen met buitenlandse investeringen in kolen, olie en gas. Het kabinet wilde daar eerst geen beslissing over nemen, omdat het demissionair is. Maar op de klimaattop in Glasgow heeft Nederland nu toch gezegd dat het zich bij de verklaring van andere landen aansluit over de investeringsstop in fossiele brandstofprojecten. En premier Rutte legt uit waarom het kabinet zich heeft bedacht. Wij vonden oprecht, dit is een best een stevig besluit. Moet je dat nou nog als demissionair kabinet nemen? Maar goed, ik had natuurlijk maandag ook wel een grote broek aangetrokken met actie, actie, actie. Dus ik snapte ook wel weer de reacties van ja, als je dat nou zegt, kun je dat dan uitstellen tot een nieuw kabinet? Nou ja, weet je, soms moet je zeggen, eigenlijk wel een goed argument. Dat Nederland eerst niet meedeed, leidde vorige week tot verontwaardiging bij milieuorganisaties en een aantal politieke partijen. De man die vanochtend in Cannes een agent met een mes aanviel heeft de Algerijnse nationaliteit en een Italiaanse verblijfsvergunning. De agent bleef ongedeerd, de dader niet. Hij raakte levensgevaarlijk gewond toen hij werd neergeschoten tijdens een aanval. Franse media melden op basis van een politiebron dat de dader zou hebben gehandeld uit naam van de profeet. De man staat niet op de lijst met personen die in de gaten worden gehouden vanwege mogelijke radicalisering. De mediamarkt is getroffen door een digitale aanval, waardoor klanten geen spullen kunnen afhalen of terugbrengen. Producten kopen in de winkel kan nog wel. Alle Europese vestigingen van de elektronica-keten zijn getroffen door de aanval. Een man van 73 uit Nederland wordt in Griekenland vervolgd voor onder meer mensensmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie. Tegen hem en 22 anderen zijn celstraffen tot 25 jaar geëist. De Nederlander zelf heeft naar eigen zeggen gewoon vrijwilligerswerk gedaan op Lesbos, zoals het opvangen van pas aangekomen migranten op het eiland. De Nederlandse opsporingsdiensten hebben het hoogste bedrag ooit aan cryptomunten in beslag genomen, voor meer dan 25 miljoen euro. Tientallen verdachten zouden met de munten crimineel geld hebben witgewassen. De munten worden bijvoorbeeld gebruikt door de verspreiders van gijzelsoftware. Polen waarschuwt voor confrontaties aan de grens met Wit-Rusland. Op beelden op sociale media zijn gewapende Wit-Russische grenswachten te zien die groepen migranten in de richting van Polen dwingen. Volgens Warschau en Brussel probeert Wit-Rusland de Europese Unie te destabiliseren door grote groepen migranten naar het westen te sturen. Daar zijn ook aanwijzingen voor, vertelt correspondent Sander van den Hoorn in Brussel. De grote groep ineens en de georganiseerdheid die wijst erop dat ze dus met bussen vanuit Minsk zijn gebracht, de hoofdstad van Wit-Rusland. En de angst van de Polen op dit moment is dat ze zullen proberen dat hek tussen Polen en Wit-Rusland te gaan bestormen. Vanwege de oplopende spanningen heeft Polen 12.000 extra militairen naar het grensgebied gestuurd, bovenop de 10.000 die er al waren. De Brabantse Zorg roept carnavalsverenigingen op heel goed na te denken of ze op 11 november door willen gaan met de geplande feesten, gezien de stijgende coronacijfers. In Brabant gaat de opening van het carnavalseizoen vrijwel volledig door. In Limburg is het grotendeels afgelast. De carnavalsvereniging in Tilburg zegt dat de start van het seizoen op de 11e van de 11e veel kleinschaliger is dan het feest in februari. En de vereniging hoopt de kans te krijgen om het veilig en volgens alle regels te laten doorgaan. Het weer nog, zon en wolken en vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het is vanmiddag zo'n 12 graden. Morgen vooral zon in het zuidoosten. Veel bewolking in het noordwesten. En morgen is het ongeveer 11 graden. ANWB Verkeersinformatie, hier is Tim Schaap. Tim, hoe gaat het met je? Ja, goed, met jou, Micha. Ja, want er werd hier dus heel erg gespeculeerd van... Wat voor cursus heb jij gevolgd? Kijk, wij dachten een slipcursus. Ja. Maar toen zei Erwin de Hart, die zei nee, het is een schrijfcursus. Wat was het nou? Het was een schrijfcursus. Ja, en we hebben het met de hele redactie. We zijn in twee gesplitst. Dus de helft van de redactie heeft hem op dinsdag en de andere helft op vrijdag. Ja. Dus vandaar dat we af en toe even stoelen dan spelen. Dus deze week hebben we de laatste. Dus ik heb hem morgen dan voor het laatste en de andere helft aankomende vrijdag. En krijg je dan een certificaat? Ik hoop het. Nee, ik hoop het van harte. Als onze docent luistert, dan weet dat ik mijn huiswerk bij deze heb ingeleverd. En dat ik hopelijk een slagingscertificaat ontvang. Maar geen idee hoe dat eruit gaat zien. Ik ben blij dat het eindelijk opgehelderd is. Nou, bij deze. Tim, doe je ding. Ja, ik heb één file te melden. Die staat op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen Epe en het Harde 5 kilometer aan langzaam rennend verkeer. Daar is de linkerrijstrook namelijk dicht vanwege spoedreparatie. Hou daar rekening met een kwartier vertraging. Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je een mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ster. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we de New Equation, PwC. Dan mag je de mond even open doen. Zeg eens auw. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. SharePeople.nl. Steeds meer mensen ontdekken de veelzijdigheid van de Volkskrant. Katernen, specials, het magazine, podcasts en video's. Journalistiek zoals je die van de Volkskrant gewend bent. Altijd relevant en plezierig om te lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Ga naar bladenhuis.nl/volkskrant. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Sluit je nu aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegif.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven en welk goed doel daarbij past. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Ruim 10% van de ondernemers heeft na de coronapandemie nog een belastingschuld. Blijkt uit nieuwe berekeningen van ABN AMRO. Bedrijven mochten vanwege de coronacrisis om belastinguitstel vragen. Maar dat kan na de pandemie nog alsnog flink duur komen te staan. We praten er straks over met Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland. 4 op de 10 vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld zijn ook slachtoffer van economisch geweld. Een relatief nieuwe en onbekende term. We praten erover met Arjan Vliegendhart, directeur van het Nibud. Eerst de stijgende hongersnood. Een aantal mensen dat ernstig bedreigd wordt door hongersnood is binnen een jaar wereldwijd van 42 miljoen naar 45 miljoen mensen gestegen. En daarvoor waarschuwt het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. En daarom 5 vragen over de stijging van het aantal mensen dat bedreigd wordt door hongersnood. En die 5 vragen stellen we aan Madelon Meijer van Oxfam Novib. Goedemiddag. Goedemiddag. 5 vragen, daar gaan we. 1. Het aantal mensen dat door hongersnood wordt bedreigd is de afgelopen jaar met 3 miljoen gestegen. Welke verklaring is er voor deze enorme stijging? Ja, dat is omdat de structurele oorzaken daaraan, dus dat is deels conflict, maar ook de gevolgen van COVID en klimaatverandering, daar is nog steeds niets aan gedaan. Daar wordt al jaren voor gewaarschuwd. Maar zolang dat doorettert, blijft mensen met honger blijven toenemen. En voor de wereldwijde strijd tegen hongersnood is naar schatting van het WFP, het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, zo'n €6 miljard nodig. De directeur David Beasley roept de regeringen en miljardairs in de westerse wereld op om hun verantwoordelijkheid te nemen. En die oproep komt elk jaar wel weer terug. 2. Ja, waarom gebeurt er zo weinig? Ja, helaas is dat toch voor veel wereldleiders een ver van wat bedshow. Want wat er nodig is, is inderdaad €6 miljard om de acute hongersnood op te lossen. En er zijn zoveel crisis in de wereld nu helaas. En mensen zijn toch vooral door hun thuissituatie eerder geneigd om het aan te doen. En dat wat ver weg is en niet gezien wordt, krijgt helaas minder aandacht. Dat wil niet zeggen dat het er niet is. 3. En op welke manier leveren jullie als Oxfam Novib hulp aan dit soort gebieden? Nou, deels doen wij ook aan noodhulp. Dat wil zeggen dat wij bijvoorbeeld cash for work doen. Dus geld geven aan mensen in ruil voor werk, zodat zij hun eten kunnen kopen. Want hongersnood betekent dat mensen geen toegang hebben tot het eten. Dat betekent heel vaak dat ze geen inkomen meer hebben. Want ook door coronacrisis is hun bronnen van inkomsten zijn weggevallen. Dus wij geven ze vaak geld zodat ze eten op de markt kunnen kopen. We geven ook zaden en gereedschap, zodat ze hun eigen velden kunnen bewerken en weer opnieuw kunnen oogsten en zaaien en oogsten. En we geven vaak schoon water, omdat hygiëne ontzettend belangrijk is. Juist mensen die fysiek verzwakt zijn, is ontzettend belangrijk om de hygiëne op peil te houden. Maar dat gaat dus over de noodhulp. 4. Maar als we kijken naar de structurele oplossingen om structureel de hongersnood de wereld uit te krijgen, hoe snel kan dat? Nou, hoe snel? Ten eerste, als de Wiedeweerga die 6 miljard beschikbaar stellen, zodat de mensen die nu hongersnood hebben ook geholpen kunnen worden. Maar wat er structureel nodig is aan die oorzaken gaan werken. Dus de conflicten, zorgen dat er vrede komt. Klinkt simpel, is niet makkelijk. Zorgen dat klimaatverandering de oorzaken worden aangepakt. Dus nu zijn de wereldleiders in Glasgow aan het onderhandelen. En daar moet een uitspraak uitkomen dat we sneller dan we nu doen de emissieuitstoot terugbrengen. En tot slot die coronacrisis. Voor deel heb je daar de vaccins heel hard voor nodig. Want in landen in Afrika is nog niet 1% van de bevolking gevaccineerd. En ook de economische repercussies van die corona zijn ook dramatisch. Dus je moet zorgen dat je economische herstelplannen uitgerold kunnen gaan worden. 5. En als die 6 miljard euro niet op tafel komt, wat zijn dan de gevolgen? Nou, die zijn dramatisch. We hebben afgelopen jaar een rapport al uitgebracht in de zomer dat er iedere minuut kans is dat er 11 mensen overlijden. En sindsdien is het aantal mensen met honger alleen maar toegenomen. Dus ja, mensen vallen letterlijk om van de honger. Als we niks doen, dan blijven dit dramatische cijfers. We praten er even door. Dit waren de 5 belangrijkste vragen. Bijvoorbeeld Elon Musk die beloofde onlangs op social media om voor 6 miljard euro aan aandelen van Tesla te verkopen. En het bedrag dan te schenken mits het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties kan bewijzen dat je met dat bedrag de honger de wereld uit kan helpen. Wordt er nog iets mee gedaan? Ik mag het hopen. Kijk, die 6 miljard is nodig voor nu de acute hongersnood de wereld uit te helpen. En laat Elon Musk inderdaad alsjeblieft zijn aandelen verkopen en daarom bijdragen. En kan het Wereldvoedselprogramma kan weer eten inkomen, kan ook kopen, kan ook zorgen dat het eten terechtkomt daar bij de mensen die het hardste nodig hebben. De honger de wereld uit helpen vergt nog veel meer. Dat vergt dat je die structurele oorzaken aanpakt. En dat vergt dus dat je werkt aan oplossingen van klimaatverandering, aan het beëindigen van conflict en aan de coronacrisis bestrijden. En jullie zouden morgen die 6 miljard krijgen. Hoe zou je dat dan gaan besteden? Nou, daar zouden we inderdaad de cash for work programma's voor uitbreiden. Zorgen dat die mensen geld krijgen om op de lokale markt eten te kunnen kopen. Zorgen dat ze zaden krijgen, dat ze gereedschap krijgen om hun gewassen te kunnen verbouwen. Zorg ook voor dat je diplomatiek achter de schermen zorgt aan die structurele veranderingen die moeten gebeuren. En zorg, kijk, dat Elon Musk dit voorstelt is fantastisch. Of het een PR-stunt is, weet ik niet. Maar eigenlijk is dat bruut nodig. Maar het is toch bizar dat mensen met zulke grote vermogens dit kunnen kiezen of ze er hier al dan niet zin in hebben. Wat je eigenlijk wil, is dat die enorme vermogende mensen belast worden, zodat een overheid haar verantwoordelijkheid kan nemen om voor haar eigen burgers te zorgen. En Elon Musk is dan één persoon die uitstaat, maar de quote 500 heeft net aangewezen dat het vermogen van de 500 rijkste Nederlanders in de wereld bijna net zo groot is als dat van Elon Musk. Dus eigenlijk zou je willen dat iedereen zijn belasting afdraagt, zodat overheden hun verantwoordelijkheid kunnen gaan nemen. Want Afghanistan is een groot probleemgebied natuurlijk. 95% daar heeft niet genoeg te eten. Westerse landen hebben hun steun ingetrokken, alleen nog noodhulp. Wordt er nu genoeg gedaan om Afghanistan te helpen? Nee, natuurlijk niet. Mensen lijden honger. En deels door het conflict, tragische gebeurtenissen die nu politiek spelen. Deels ook door enorme droogtes, waardoor de oogsten mislukken. Dus dat is ook weer een structureel probleem wat je niet zo snel ziet. Maar door die droogte, dat is veroorzaakt door de klimaatverandering onder andere. En wat je dus op lange termijn moet doen als het gaat over verantwoordelijkheid nemen, is echt zorgen dat wij binnen de grenzen van wat de wereld aan kan, de aarde aan kan gaan leven. En daarom zijn die onderhandelingen in Glasgow nu zo belangrijk, om te zorgen dat die emissieuitstoot echt gaat afnemen. Maar is er nu een Giro 555-actie voor Afghanistan? Nee, op dit moment niet. Waarom niet eigenlijk? Ja, dat vergt ook heel veel afstemming van de organisaties die erbij betrokken zijn. En kijken dat het niet alleen voor Afghanistan wellicht is, maar ook voor andere landen waar op dit moment hongersnood heerst. Ik zou er eigenlijk voor willen pleiten dat je als burger, als je denkt van joh, ik zou steentje willen bijdragen, los van de 555-actie of die er wel of niet is. Er zijn al andere organisaties die altijd hulp kunnen gebruiken. Dus je kan gewoon kijken van jaarverslagen van welke organisatie staat me aan, kan ik aan bijdragen. Je kan ook als burger kijken van joh, wat kan ik doen? Spreek je eigen bank of pensioenbeheerder of verzekeraar erop aan hoe zij hun geld investeren. Er zijn nu godzijdank toezeggingen gedaan om terug te trekken uit de fossiele investeringen. Dus spreek je eigen financiële instellingen er ook op aan dat zij daar wat dat betreft de verantwoordelijkheid nemen. Dus jouw spaargeld, dus daar kan je invloed op uitoefenen. Dankjewel, Madelon Meijer van Oxfam Novib. Jaar 80, de eerste kennismaking met Madness Embarrassment. Nederland sluit zich alsnog aan bij de landen die willen stoppen met steun aan fossiele projecten buiten het eigen land. Vorige week spraken 20 landen al af om te stoppen met deze investeringen en Nederland was daar toen niet bij. In Glasgow, Helene Ecker van de NOS, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nu dus wel een handtekening van Nederland, waarom? Ja, ik denk de druk werd eenvoudig. Ja, oké. Okay. Hoe is het nu? Oh, we hebben een probleempje met de lijn. We gaan het even op een andere manier digitaal oplossen. Eerst iets anders. Er moet meer aandacht komen voor economisch geweld, zegt onderzoeker Nicole van Gelder van het Radboud UMC. Want ruim 4 op de 10 vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld zegt last te hebben van economisch geweld. We praten erover met Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud. Goedemiddag, Arjan. Ja, goedemiddag. Dan hoop ik niet over het geweld. Nee. Wanneer spreken we van economisch geweld? Nou ja, wat ik ervan last was, dat betekent eigenlijk gewoon dat daar waar in gezinnen waar huiselijk geweld plaatsvindt, eigenlijk ook de vrouw vaak economisch onderdrukt wordt. En dat wil zeggen dat ze niet mag werken, dat ze de loon moet inleveren. Zodat ze eigenlijk ook niet zelfstandig kan bestaan. Ja. En dat lijkt mij een heel grote kwetsbaarheid. Dus ik kan me goed voorstellen dat er aandacht voor moet komen. Ja, want eigenlijk is het heel voor de hand liggend dat dat samengaat met huiselijk geweld. Ja. Dat verbaast mij niet. Je ziet natuurlijk eigenlijk altijd dat financiële problemen op allerlei manieren in die huishoudens waar problemen spelen, ook vaak een rol hebben. En de vraag is altijd, wat is nou de kip en wat is nou het ei? Maar het komt wel vaak samen. Financiële kwetsbaarheid leidt ook wel tot kwetsbaarheid op andere gebieden en omgekeerd. Dus in dat opzicht verbaast mij de conclusie niet. Maakt je alleen niet minder verontrustend. En wat kunnen we eraan doen? Want ja, zeg maar, op het moment dat het dus de oorzaak ligt bij dat huiselijk geweld, dan lijkt het me lastig om puur op dat economische geweld in te zoomen. Dat lijkt mij ook. En tegelijkertijd is er denk ik wel alle reden om eens goed te kijken naar die economische afhankelijkheid in een relatie. Want die zien we natuurlijk ook gewoon breder, ook als er geen sprake is van huiselijk geweld. Denk aan een echtscheiding. Daarin laten ook de cijfers zien dat meestal de man vrij snel weer financieel op de benen staat. En de vrouw vaak veel meer in inkomen erop achteruit gaat. Dat is ook niet zo gek. Ook als partners gelijkwaardig aan een relatie beginnen. Gebeurt het toch maar al te vaak in het leven dat als er een kind komt, dat dan de moeder is die het grootste gedeelte van de zorgtaak op zich neemt. Vaak ook wat minder gaat werken. En de vader blijft voltijd werken of gaat naar 4 dagen toe. En dat gaat, zolang het goed gaat, is natuurlijk geen probleem. Maar op het moment dat het nou in die relatie misgaat, nou ja, dat gebeurt nogal regelmatig. 1 op de 3 relaties eindigt in een scheiding. Dan komt die financiële kwetsbaarheid, ook als er dus helemaal geen sprake is van wat voor geweld dan ook, komt aan het licht. Dus ik denk dat het ook wel goed is om daar nog eens extra aandacht aan te besteden. Zorg ervoor dat je in zo'n relatie ook financieel voor een deel zelfstandig bent. Of goede afspraken maakt over, wat ga je doen als het misgaat. Dat vergeten mensen nogal eens als het goed gaat. Als je fris verliefd bent. Maar juist dan is het belangrijk om erover te praten. Dan naar een klein feestje bij ING. Want de internetbankieren-app bestaat vandaag 10 jaar. Deze zomer was die van ABN al een decennium oud. Ook die van Rabo bestaat al ruim 10 jaar. Hoe heeft dat onze omgang met het geld veranderd, Arjen? Nou, vrij dramatisch. Althans, als ik gewoon naar mezelf kijk. Ja. Ik doe al mijn geldzaken nu met die app. En ik denk dat het voor jullie misschien niet anders is. Dus je ziet natuurlijk dat past in de digitalisering van het geld. We gebruiken geen acceptgiro's meer. Die gaan er ook nu ook wel echt uit. En die app daarvoor is daarvoor in de plaats gekomen. Is voor veel mensen makkelijk en eenvoudig. Ja, en ik merk het aan mijn kinderen. Het is ook de manier waarop de jonge generatie eigenlijk met geld omgaat. En dat is in principe ook helemaal goed. Ik denk dat de belangrijke vraag is, hoe gaan we nou om met mensen die die slag nog niet hebben gemaakt? Of die slag niet kunnen maken, omdat ze bijvoorbeeld een visuele beperking hebben. Of leefgeld krijgen en daarmee op contant geld zijn aangewezen. Ja, ik denk dat het belangrijk is om, behalve de zegening van de moderne tijd, ook oog te houden voor die andere groepen. Die daarin niet meekomen. En die daardoor misschien ook wel de toegang tot het geld in brede zin langzaam maar zeker kwijtraken. En bestuurder Fabio Panetta van de Europese Centrale Bank wil dat er een digitale euro komt. Want, zegt hij, als cryptomunten worden overgelaten aan de markt, is dat niet goed voor de stabiliteit van het financiële systeem. En ook dus niet goed voor de positie van de centrale bank. Ben je het daarmee eens? Ja, ik denk dat het vanuit het eigen belang van de ECB een ongelooflijk valide redenering is. Precies wat je zegt, als je het overlaat aan de markt. En dan wordt de bitcoin misschien wel de munt. Daar heb je eigenlijk heel weinig grip op. En vandaar dat de ECB ook denkt van, dan moeten we ook wel zorgen dat we die euro in een digitale vorm krijgen. Nou, hoe dat dan in de praktijk gaat, dat heeft nog wel de nodige handen en voeten. Maar ja, we hadden het net over die digitale apps. Veel geld wat we gebruiken is natuurlijk al lang en breed digitaal. Dus het is helemaal niet zo gek dat er binnen de ECB daarover nagedacht wordt. En ik denk dat ook als er eentje komt, best voor veel mensen daar ook wel handigheid mee zullen creëren. Alleen, hoe doe je dat? Hoe krijg je er nou op een goede manier controle op? Hoe beveilig je zo'n digitale munt ook op een goede manier? Want je ziet nu natuurlijk ook dat ook bij die cryptomunten en anderszins, het allemaal best wel lastig is om grip te krijgen en transparant te zijn over, waar komt die munt vandaan en van wie is die nu eigenlijk? Ja, dat zal voor de digitale euro niet anders zijn. Dus het idee is goed. Maar er is nog wel een hele hoop uitwerkingen gevraagd vooral eer we in onze digitale portemonnee hebben zitten. Ja, want ze hebben dit in juli eigenlijk al aangekondigd dat ze de onderzoeksfase ingaan met deze e-euro. En dat het nog wel tot 2 jaar kan duren. Maar jij zegt terecht dat ze daar zoveel tijd voor uittrekken. Ja, want als je dit natuurlijk verknalt, dan heeft dat hele grote gevolgen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de ECB denkt, dit moeten we toch echt even heel goed doen. Ja. Dus dat ze de tijd daarvoor pakken, is goed. En tegelijkertijd denk ik dat ze de hete adem van al die cryptocurrencies echt wel in de nek voelen. En denken, nou, dat is wel een reden voor ons om nu ook tempo te gaan maken. En het is ook wel opmerkelijk dat ook de ECB expliciet verwijst naar al die andere digitale munten in het argument om het ook nu te gaan doen. En het argument gebruikt van, ja, als wij dat nu niet zelf doen, ja, dan zijn we straks overgeleverd aan die veel minder, misschien minder doorzichtige munten. En dat wil de ECB niet. Dat snap ik. Dankjewel. Arjan Vliegendart, directeur van het Nibud. Keren wij even terug naar Helene Ecker in Glasgow. We hadden het erover dat Nederland zich dus wil aansluiten bij de landen die willen stoppen met steun aan fossiele projecten buiten het eigen land. Nederland ging overstag. En Helene, jij wilde net gaan uitleggen waarom Nederland overstag is gegaan. Ja, dat klopt. Ik wilde inderdaad zeggen dat ik denk dat de druk eenvoudigweg te groot werd. Hè. Premier Rutte die zei hier vorige week in Glasgow dat er een einde zou moeten komen aan alleen maar praten over het klimaat en dat men over moet gaan op actie. Ja, dan is het natuurlijk moeilijk uitleggen dat je als Nederland niet je handtekening wil zetten onder zo'n kopgroep van landen. Volgens demissionair minister De Bruin van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die hier ook is op de top, heeft het stoppen van financiële steun aan die fossiele projecten in het buitenland echte consequenties voor Nederlandse bedrijven. En was het daarom geen eenvoudig besluit waar ze toch even tijd voor nodig hadden om te kunnen bespreken de afgelopen dagen. En wat voor invloed heeft dat in Glasgow? Nou, dat Nederland aanhaakt bij zo'n initiatief, dat heeft natuurlijk impact. Hè? Want landen, kijken hier ook allemaal wel een beetje naar elkaar. Kijk, het gaat hierbij om het beëindigen van steun voor die buitenlandse projecten, zoals het zoeken naar nieuwe olievelden of de aanleg van gascentrales. Ja, dat soort investeringen is moeilijk te verenigen met het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. En de landen die zich hier nu dus samen met Nederland voor uitspreken, die behoren tot de grootste investeerders in fossiele projecten, zoals de VS en Canada. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk nog wel altijd een beperkte groep landen. Dus de vraag is, gaan andere landen nu ook aanhaken? Hè? Nu Nederland dus ook is aangehaakt, komt er misschien iets van een domino-effect op gang? Ja, dat zullen we moeten afwachten hier op de top in Glasgow. Dankjewel, Helene Ecker. I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. Her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper. Not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. Summers, you can never The Cooks, She Moves in Her Own Way. Zoals bijvoorbeeld Micha Blok. Anita Witsier heeft 60 brieven verstuurd aan mensen die ze wil bedanken. En deze zijn gebundeld in het boek En Bedankt. Het heeft alles te maken met haar 60ste verjaardag. En over een uur is er weer een spreekuur. Heb je vragen over corona, over andere medische zaken? Laat het ons weten via de app van Radio 1 of de mail blokkenvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. 2:30, de hoofdpunten met Wouter Walgemoed. De controle van het coronatoegangsbewijs kan echt nog steeds beter, blijkt volgens demissionair minister Grapperhaus uit onderzoek van zijn ministerie van Justitie en Veiligheid. Vooral in de horeca en sportkantines gaat het volgens Grapperhaus nog niet goed. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is verder toegenomen. Er liggen nu 1573 mensen met het virus in een ziekenhuisbed. Zijn dat 83 meer dan gisteren. Van hen liggen er 326 op een IC. Elektronica-keten Mediamarkt is slachtoffer van een digitale aanval. De winkels zijn wel open, maar omdat de computersystemen van het bedrijf deels niet werken, kunnen klanten geen spullen afhalen of terugbrengen. Producten in de winkel kopen kan wel. En durfinvesteerders steken steeds meer geld in jonge Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met klimaattechnologie, zoals kunstvlees of sensoren voor energiebesparing. Uit een analyse van het Financieel Dagblad blijkt dat deze start-ups dit jaar gezamenlijk 620 miljoen euro aan durfkapitaal ophaalden, ruim 5 keer meer dan in 2019. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Het rijdt nog even langzaam bij Eindhoven op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp heb je 5 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. En ze waren bezig met een spoedreparatie op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Elspeet en het Harderstad 5 kilometer. Nog 10 minuten vertraging daar, maar ook hier is de weg weer vrij. Micha Blok en Tom van Peperstraten. Woensdag wordt ze 60 jaar, Anita Witsier. En dat viert ze met een nieuw boek En Bedankt. Hierin staan 60 dankbrieven die ze schreef aan mensen die haar hebben geïnspireerd. Ik heb even gebladerd. Twan, jij staat er niet tussen. Nee. Anita, goedemiddag. Leuk dat je er bent. En van die bewaar ik voor de volgende 60 jaar. Ja, naar aanleiding van waarschijnlijk wat ik vandaag met jullie opsteek. Ja, man, dit wordt legendarisch. Ja, precies. Want van die 60 jaar kunnen we al dik 30 jaar van jou genieten op tv. En dan nu de ruim 1,5 uur durende speelfilm Author, Author. En als de klok nou 1 uur voorzet, dan word ik morgen later wakker of word ik een... Hè? Nou, sinds we over de klok begonnen zijn, kom ik er dus niet meer uit. Oeh, als lifter maak je nog eens wat mee, zeg. Voor Veronica zit het erop, maar we zijn er aanstaande zaterdag weer. Jong en bij de tijd, vanaf 4:30 middags. Tot dan, en voor straks, Sweet Dreams. Oh, omroepster bij Veronica. Ja. 1988. Dus toen was jij... Ja, dat zal wel 1988. Ja. Nou, toen was ik toch ergens far in my twenties. Wat voor vrouw was je toen? Ik denk dat ik een vrij naïeve jonge vrouw was... die geen idee had wat de toekomst haar brengen zou... en maar van het een in het andere avontuur stapte. En hoe populair je was, hè, in die tijd? Populair? Ja, toen, als omroepster. Had je geen benullen van? Hoe, Nee, er was niemand echt heel erg mee bezig. Je werd bij de slager herkend... Ja. Dat was leuk, maar nee. Ja, en nu dan bijna 60, maar belangrijker is, hoe oud voel je je? Dat wisselt per dag, soms 104 en soms 24. En alles wat daartussen zit. Ik denk dat dat wel herkenbaar is voor veel mensen. Je had tot nu toe een heel mooi 60ste levensjaar. Je was de zwaan in de mask, zinger, verslaggever in The Passion. Actief op Instagram. Ik zie je regelmatig koken ook. Ja. Maar je hebt vooral dit boek geschreven met 60 bedankbrieven. Brieven aan mensen die dicht bij je staan. Je man en kinderen, onbekende mensen. Maar ook bekende namen, zoals John de Mol. En meteen in hoofdstuk 1 Robert Long. Vind jij het makkelijk om tegen mensen te zeggen wat ze voor jou betekenen? Om dank je wel te zeggen? Nou kijk, als het heel concreet is, is het niet zo ingewikkeld. Want dan kan je vrij makkelijk, vind ik, dank je wel zeggen. Maar als het iets is wat veel verder van je afstaat... of wat via een aantal wegen naar je toe is gekomen... waar je pas later aan terugdenkt, dat je realiseert... oh wacht, dat heb ik toen geleerd of toen gezien of toen gehoord. Dan is het anders. En daarom was dit eigenlijk wel een heel mooi moment om dat te doen. Omdat je, je gaat heel erg met jezelf terug in de tijd. En dat je denkt, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? En dan ga je een beetje googlen, een beetje kijken. Dan denk je, oh wacht, was ik helemaal vergeten. Oh ja, dat heb ik ook gedaan. Oh, hoe was dat ook alweer? Dus ik heb heel veel informatie ook al opgevraagd. Want ja, er is zoveel en er zakt heel veel weg in die enorme brei van gebeurtenissen en ontmoetingen. Wat heeft John de Mol je geleerd? Leren bluffen. Ja, ik was... dat was nog bij Veronica. En ik deed allerlei programma's op locatie. Weet je, met de camera op pad. Hartstikke leuk. Heel avontuurlijk. En toen zou er een groot... En ik had ook wel nog al met Marklijn Essink... 100.000 gulden show gedaan. Hij in de studio, ik op locatie. En toen was daar het plan dat er een groot live programma zou komen. 8-9 camera's elke week. En dan zou ik de presentatie moeten doen. En het bedrijf van John de Mol ging dat produceren. Dus ik werd bij hem op audiëntie geroepen. En toen zei hij tegen mij... Hij zei, ik heb je gevraagd om te zien of je dit echt wil. Want dit is niet zomaar wat. Dit is een grote verantwoordelijkheid. Presenteren is een vak. En ik wil je in je ogen kunnen kijken om echt te kunnen zien of je het ook echt wil. En ik dacht alleen maar, oh my god, wat eng. En toen zeg ik, ja, maar natuurlijk, John. Want wat is het alternatief? Nee zeggen? Dat vond ik geen optie. Dus ik heb maar gewoon, ja, maar natuurlijk gezegd. En hij trapte erin. Toen dacht ik, nou, als ik dit kuntje in mijn broekzak heb, valt dat programma vast heel erg mee. Goed, bluffen bij John de Mol. En Robert Long, waarvoor bedank je hem? Voor het feit dat hij... voor de allereerste keer in mijn leven het venster op de wereld opende. Ik ben opgegroeid in een klein, overzichtelijk, veilig dorp. Waar het leven overzichtelijk was. Je werd geboren, je ging naar school, je ontmoette iemand, je ging trouwen, je kreeg kinderen en dan ga je dood. Dat was gewoon de snelste route. En door de liedjes, door zijn nummers, door zijn teksten ontdekte ik dat er heel veel andere mogelijkheden waren. Toen dacht ik, wauw, dat is interessant. En er staat ook nog een iconisch stel in uit Memories. Annie, ja. En Age. Annie en Age. Ja. Ja, wie zijn het? Ach, Annie en Age, dat zijn mensen die voor elkaar geboren en gemaakt waren. En dat hebben ze zelf ook altijd zo ervaren. Maar hoe gaat dat in het leven? Niet alles wat je wil, wat je van plan bent, waar je van droomt, dat lukt ook. Annie en Age waren inmiddels tachtigers toen wij met hen in aanraking kwamen. En waren ooit verloofd. Ze zouden gaan trouwen en ze zouden gaan emigreren naar Canada. Ze waren totaal helemaal van elkaar. Ze begrepen elkaar als geen ander. Hadden dezelfde interesses. Kortom, alles klopte. Maar de ouders van Annie waren niet zo blij met het idee dat hun enige dochter naar Canada zou gaan verhuizen. En hadden wat mot gekregen daarover met Age. Age kon het niet verkroppen. Was er trots. Die dacht van, ik ga alleen. Dan ga ik maar alleen. Dus toen heeft hij de verloving gebroken. Annie met een enorm gebroken hart achterlatend. Oh. Na 2 jaar, dacht Age, wat ben ik ongelooflijk stom geweest. Ik moet terug. Ik moet terug. Ik moet met Annie verder. En toen kwam hij terug, toen was Annie inmiddels een ondertrouw. Te laat. Te laat. Age was te laat. Dus hij is teruggekeerd naar Canada. We hebben hem gevonden in het noordwestelijke puntje tegen Alaska aan. In een landschap waar niets is, waar weinig mensen zijn. En Annie heeft haar leven hier geleid. Is getrouwd, kinderen gekregen, woont in Zwolle. En deze twee mensen ontmoeten elkaar. En je voelde en zag aan alles hoe belangrijk dat was. Dat het een noodzaak was. Wat verwacht je? Wat zijn je verwachtingen, Annie? Wat ik verwacht? Ik weet niet wat ik kan verwachten. Wordt altijd na al die jaren. Nou, heel veel plezier vooral. Ach, Greta. We genieten ervan. Ja, Twan en ik kunnen hier helemaal niet tegen dit soort emoties. Zonder beeld, hè? Zonder beeld. Zonder beeld. Oh, en ik heb ook echt kippenvel. Het was zo bijzonder en het is zo prachtig als je dit kan doen als programma voor mensen. En ik moest zo lachen dat in het boek vertel je ook dat Age nog wel even naar jullie toe kwam om te vragen waar die Viagra kon krijgen. Klopt, ja. Wat wij altijd doen is, als mensen van ver komen en niet naar huis kunnen, bieden ze altijd een hotel aan natuurlijk, voordat ze 4-5 dagen blijven, wat dan ook, voordat ze weer terug naar huis gaan. Dat hotel is niet nodig geweest. Want Annie zei laat tegen mij, ik heb hem maar meteen diezelfde avond in mijn bed uitgenodigd. Want ja, na al die jaren was het toch wel fijn om eindelijk echt samen te zijn. Ja, mooi hè? Dus weet je, het maakt niet uit hoe oud je bent of hoe jong over als het over liefde gaat. Want dat hoorden we nogal eens. Ach, weet je, daar ben ik te oud voor. Dat is niet waar. Het is net zo intens als wanneer je 16, 26 of 46 bent. Hoor je het, Blok? Ja, ik hoor het. Ja. Ik luister goed mee. Ja. Ja, ik vond het een geweldige levensles. Het lijkt me nou zo leuk, want een van die dingen die je nog wil leren staat er ook. Want je geeft ook een lijstje van wat je nog wil leren. Beter te zeggen tegen mensen, fuck off. Ja, maar dan bijvoorbeeld gewoon nee, dank je. Nee zeggen, ja. Maar dat zonder lijkt me dan een zo excuus leuk. Ook. Komt er ook nog een tweede boek waarin je zegt, dus mensen, alle 60 wie je wil zeggen, nee, dank je, flikker op. Nee, dank je, ja. Ja, dat is van Helen Mirren, die Britse actrice. Die zei van, if I wish one thing that I would have said fuck off much more often when I was younger. En dat, we zijn altijd zo geneigd om te pleasen en ja te zeggen. Terwijl je mag je ook best afvragen, weet je wel, wat doet het voor mij? En aan de andere kant is die lijn dun, want je moet en wil niet alles voor jezelf doen. Nog één ding, want in het boek staat ook je dochter. Die zegt, mam, je leeft net als iedereen in je eigen bubbel. Je houdt vast aan ideeën en overtuigingen die van jouw generatie zijn. Maar de wereld verandert. Ja, die verandert zeker. Ook wel confronterend, hè? Ja, maar het is eigenlijk alleen confronterend als iets waar is. Jij vindt het niet waar? Ja, het is wel waar. Natuurlijk is het waar. En zij zal dat op een gegeven moment met andere, als zij ouder is, met een jongere generatie ook. En maar dat is juist zo mooi, dat je van elkaar blijft leren en dat je door hun ogen allerlei nieuwigheden blijft zien en ontdekken. Dat vind ik heel waardevol. Ben je bang om oud te worden? Om oud te worden niet, om oud te zijn misschien wel. Want het ligt er maar aan hoe dat is. Hè? Maar als ik kijk naar mijn schoonmoeder, die wordt 86 in december. Of naar mijn schoonvader, de opa van mijn kinderen. Die is 82. Ja, die zijn fit en bij de tijd. En die ondernemen van alles, zijn nieuwsgierig. En dan denk ik, ach, weet je. Ja. Helemaal prima. Wordt het grootst gevierd deze week? Deze week niet, nee. Later. Nee, ja. Ik heb geen tijd deze week nog. Iedereen, gelukkig. Iedereen moet nog even wachten. Bloemen kunnen worden opgestuurd. Ja. Dankjewel, Anita Witsier. En bedankt. En dat ligt nu in de winkels. Tell you the way I'm feeling. Anyone who Simply Red and Stars. De controle van het coronatoegangsbewijs kan allemaal wat beter dan nu gebeurt, zegt demissionair minister Grapperhuis. Vooral in de horeca en sportkantines gaat het vaak niet goed. Het ministerie onderzoekt de naleving en handhaving van de coronamaatregelen en aanloop tot eventuele nieuwe maatregelen eind van de week. Vooralsnog gaat de controle dus niet erg goed, zegt Grapperhuis. Ik ga ook een soort, noemen ze wel, nulmeting doen per afgelopen vrijdag, dus de dag voordat de maatregelen in werking treden. Nou, en daar blijkt uit, en dat zal morgen ook uitvoerig gedeeld worden, dat het echt nog steeds bij horeca en bij sportkantines beter kan. Maar dat is dus voordat de nieuwe maatregelen ingingen. Nou, ik heb natuurlijk heel duidelijk een beroep gedaan op de mensen. Leef het na, controleer het goed. En dan kunnen we ook op een redelijke manier handhaven waar dat nog nodig is. En zeker nu de buitensport ook, in ieder geval voor buiten, die controle van CTB's heeft gekregen, reken ik er ook echt op dat men bij die sportkantines ook met wellicht ook behulp van de extra geldmiddelen die we ter beschikking hebben gesteld vorige maand, dat men ook echt daar zegt, we pakken dat op en we gaan ervoor zorgen dat het verbetert. Nou, en er komt donderdagochtend een nieuw onderzoek om te zien hoe is dat nou de afgelopen week sinds de invoering zaterdagochtend gelopen. En wat viel er dan tegen? Werd er niet naar het coronabewijs gevraagd? Werd, of niet naar de legitimatie? Er werd toch, laat ik zeggen, niet optimaal gevraagd naar het coronabewijs. En nog minder goed naar de legitimatie. En dat moet gewoon allebei. Je moet gewoon, eigenlijk moet je, als je een kroeg binnengaat, dat is moeite van niks. Zorg nou dat je die dat coronabewijs hebt aangetikt en dat je je identiteitskaart of je rijbewijs, nou, dat past hier zo in de palm van je hand, dat je klaar hebt. En dan kan je gewoon meteen één klein klikje kan je meteen door. U vindt het kleine moeite? Ik vind het. Ik heb het natuurlijk zelf inmiddels ook een groot aantal keren gedaan. En ja, ik denk dat dat een kleine moeite is. En je helpt de ondernemer door gewoon je code en je pasje klaar te hebben. Maar misschien is het voor ondernemers een minder kleine moeite. Hey, maar daar hebben we dus ook allerlei middelen voor ter beschikking gesteld. Creatieve burgemeesters die zijn gaan werken met polsbandjes voor drukke delen van de stad, zodat je dat daar gewoon in één keer kunt controleren. Ik denk dat we echt, als we elkaar verder erin helpen, dan is het niet een grote moeite. En dat zien we ook in andere landen om ons heen. Hè. Wij zijn niet de enige. Ook in landen om ons heen loopt dat goed. Grapperhaus in gesprek met NOS-verslaggever Irene Oostveen. En dan echt serieuze zaken. Wanneer is het groente? Wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit is de eetbare vrucht van een plant, maar dat kan soms toch nog steeds groente zijn, want de tomaat en de courgette horen daar ook bij, terwijl de aardbei officieel weg in vrucht blijft te zijn. Wanneer is het groente? Wanneer is het fruit? Oh, dit blijft hangen. Ja, echt de hele ochtend zijn we dit al aan het zingen, hè, Twan? Ja. Ja. Komt het eindje, wacht, komt u. Ja, leg het maar uit, want je hoort Groenteman Gijs, oftewel 3FM-presentator Rob Jansen, die sinds kort filmpjes maakt voor NPO Zapp over groente en fruit. Goedemiddag. Goedemiddag, die ervoor moeten zorgen dat kinderen gezonder gaan eten. Een quizje. Ja, we gaan even strijden tegen elkaar. Ja, ik had wat dingen voorbereid. Dus toch leuk om even ook voor de mensen om mee te doen. Ik ben een keukenprins, dus zeg maar. Ja. Ik ben heel goed in quizzen, ja. Groente of fruit, Twan? Paprika. Dat is een groente. Nee, het is geen groente. Maar het is geen fruit. Het hoort dus eigenlijk thuis in het rijtje van fruit. De groeit, ik citeer, deze groeit namelijk ook uit de bloem van een plant en is dus een vrucht en daarmee fruit. Ja, het is man eet niet vaak fruit, hè? En ook niet vaak groente. Nee. Mis je dan aardbei? Dat is groente. Ik denk dat het een instinct is. Ja, precies. Nee, het is dus een leuk verhaal. Ik heb een paar leuke. Het is leuk, want het is dus een vrucht. Maar het is eigenlijk, schrijft u thuis mee, een schijnvrucht. Wist je dat? Nee. Je denkt dat het een vrucht is. Maar de eigenlijke vruchten van de aardbei zijn die kleine pitjes die op de buitenkant zitten. Nou, dat soort dingen. Ja. Goed, joh. Nog een vraag? Wil je nog? Ja, dat doen we even. Tomaat, Twan. Ja, dat is groente. Ja, maar technisch gezien is het fruit. Ja, maar, sterker nog, in Amerika zijn er in 1800 mensen naar het Hoge Rechtshof geweest met een rechtszaak en die is gewonnen. Officieel is het nu fruit, technisch gezien. Maar als jij het groente wil noemen, mag gewoon. Ja, hè? Ja, er komt meteen een vraag binnen via de Radio 1-app van Bart. Alle vruchten zijn toch fruit? Kijk, en daar gaat het liedje dus over. Alle vruchten zijn toch niet fruit? Niet zo makkelijk te zijn als het is. Je kunt het eigenlijk niet zo makkelijk zeggen. Heb je zelf veel geleerd over allerlei feitjes over groente en fruit? Nou ja, we gingen dit doen. Ik zal nog even uitleggen wat het is. Je hebt TikTok voor de mensen die vaak naar Radio 1 luisteren. Ja, het is een app met korte filmpjes en van een minuut. En daar wordt soms heel veel zooi op gemaakt. En heel veel hapsnap en gauw en dingetjes. En we hebben gedacht om daar wat leuke informatieve, educatieve dingen voor kinderen te brengen. In een minuut. Dus over bijvoorbeeld vergeten groenten. Dat gaat nog komen. Ja. Dat is een hele zielige ballad over de pastinaak en de knolraap en lof. En het is dus heel leuk om dat soort dingen te brengen in een minuut. Omdat het dan ook lekker spiffy en kort is. Wat was je vraag eigenlijk? Nou, ik heb nog wel een vraag. Want Twan, heb je hem laatst gehoord in de broadcast? Podcast over media? Ik begreep dat hij wat te zeggen had over mij. Hij vond jou een heel groot talent. Oh. Mits je stopt met die grappige typetjes. En nu zie ik toch inderdaad weer zo'n personage van jou. Niet te veel kermis, zei. Twan is de enige Brabander die niet van carnaval houdt, denk ik. Dus, maar dit is, dat hele carnavalsding, dat is ook leuk. Overigens doe ik het met dezelfde gasten waar we dat ook mee doen. De NTR had ons gevraagd om dit te maken. Ja, ik ben zelf vroeger natuurlijk enorm fan geweest. En nog steeds van Klokhuis en al die liedjes die daarin zaten. En hebben we dit echt aangegrepen als een kans om dat in ieder geval op TikTok en op Instagram verder te zetten. Groenteman Gijs dus. Nog één detail. Is Gijs Groenteman al een rechtszaak begonnen? Wie? Oké. Nou, nog niet dus. Die ga je nog... Nee. Ik weet niet wie. Ik weet geen idee. Nee, we hadden het... Gijs Groenteman. We hadden het allemaal bedacht al. Schort was klaar. En toen zei iemand... dat is al iemand, hè? Nou ja, we hebben toch maar opgenomen. Dankjewel. Rob Jansen. De filmpjes zijn dus te vinden op Instagram en TikTok van NPO Zapp. Blok en Twan. Consumentennieuws. Ruim 10% van de ondernemers heeft na de coronapandemie nog een belastingschuld. Blijkt uit nieuwe berekeningen van de ABN AMRO. Bedrijven mochten vanwege de coronacrisis om belastinguitstel aanvragen. Maar dat kan hen na de pandemie alsnog flink duur komen te staan. We praten erover met Hans Biesheuvel, voorzitter Ondernemend Nederland. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het is een flink bedrag wat dus nog uitstaat bij de Belastingdienst. Wat vindt u daarvan? Nou ja, het is ruim 20 miljard, hè? En dat is natuurlijk gigantisch. En het concentreert zich vooral in een aantal sectoren. Horeca, detailhandel, evenementen. En er zijn natuurlijk hele harde klappen gevallen in de coronacrisis. Ja, en er staat natuurlijk een miljardenschuld die niet zomaar kan worden terugbetaald, vrees ik. Dus ja, dat blijft echt een molensteen om de nek van heel veel ondernemers de komende jaren. Ja, want bedrijven hadden eigenlijk twee opties, hè. Ze konden hun reserves aanspreken en belasting betalen. Of die reserves behouden en die belasting niet betalen. Wat is uiteindelijk de slimste strategie? Nou ja, ik denk dat heel veel ondernemers weinig keuze hadden. Kijk, die coronacrisis die is heel veel mensen natuurlijk overkomen. En ik kan nu zeggen, ja, zeker in de detailhandel en de horeca zijn er gewoon niet zo heel erg veel reserves. Dus ik denk dat er weinig keuze was. Omdat de meesten toch gewoon dat uitstel moesten vragen. Niet anders konden. Het heeft ook te maken met het feit dat de afgelopen jaren ook de banken al niet in de rij stonden om dit soort sectoren te financieren. Vaak zitten ook heel veel seizoenspatronen. Denk ze in de horeca. Ja, vaak heb je een deel van het jaar veel omzet, hè? Bijvoorbeeld bij een strandtent of als je een groot terras hebt. En een deel van het jaar een stuk minder. Dus ja, gewoon lastig om het te financieren. Dus ik denk dat er voor heel veel ondernemers heel weinig keuze was. En dat ze dat uitstel wel moesten vragen. Ja, 5 jaar wordt er nu gerekend door de belastingschuld om af te betalen. Is dat een redelijke termijn, die 5 jaar, om de schuld te kunnen afbetalen? Nou ja, kijk, normaal gesproken wel. Kijk, weet je, die schuld moet je gaan terugbetalen vanaf volgend jaar 1 oktober. Hè, dus 1 oktober 2022. Op dit moment hoef je nog even niet af te lossen. Dus eigenlijk hebben ondernemers 6 jaar. Nou ja, je zou zeggen, dat zou moeten kunnen. Tegelijkertijd wijst het onderzoek van ABN AMRO nu uit dat voor heel veel bedrijven dat toch behoorlijk wat jaren, hè, de hele bruto winst op zal gaan alleen aan het aflossen van die schuld. En dat betekent dat er dus 1, weinig ruimte is om wel wat reserves op te bouwen. En 2, vrezen wij ook weinig ruimte is om te investeren in de toekomst van een bedrijf. Hè. Je moet natuurlijk als ondernemer altijd blijven vernieuwen en vooruit blijven kijken. We zijn bang dat daar weinig geld voor overblijft. Dus ja, het zal voor sommige ondernemers voldoende zijn, maar ook zijn we bang voor heel veel ondernemers een lange weg richting het aflossen. Ja, er werd ook nog gesproken over het generiek kwijtschelden van de schulden. Maar volgens de staatssecretaris van Financiën was dat niet eerlijk. Want sommige ondernemers zouden hun reserves hebben aangesproken, andere weer niet. Wat vindt u daarvan? Nou, dat ben ik met hem eens, met de staatssecretaris. Kijk, wij zijn ook nooit voor zomaar kwijtschelden geweest. Hè, want dan, inderdaad, dan benaalde je al die ondernemers die wel betaald hebben, zeg maar. Aan de andere kant, juist in de horeca en de evenementensector heeft natuurlijk die coronacrisis wel extra hard toegeslagen. Als je een kroeg had, dan kon je weinig anders dan gewoon dichtgaan en afwachten. Dus we vonden het wel heel redelijk dat er een hele ruime aflossingsperiode zou komen. En ja, als je nu dat rapport van ABN AMRO leest, ja, dan schrik je toch wel wat het beslag zeg maar is op de winst de komende jaren. En kijk, dit is dan de schuld aan de Belastingdienst, maar we weten ook dat er nog miljarden schuld bij diezelfde ondernemers zit. Bijvoorbeeld in, nou ja, niet afgelost bij de bank, hè, van je hypotheek of nog bij de brouwer of de horecatoeleverancier staan nog heel veel rekeningen open. Dus dit is niet de enige schuld, die belastingsschuld. Er zijn vaak nog veel meer schulden. En als je dat optelt, ja, dan moet je toch afvragen, hebben die bedrijven wel de verdienkracht de komende jaar om dat allemaal terug te gaan betalen? Ja, want er wordt ook gesproken over de spookbedrijven. Hè? Bedrijven die nog bestaan dankzij de loonsubsidie NOW. Ja, verwacht u dat veel bedrijven na de pandemie daardoor failliet zullen gaan? Nou ja, kijk, dat dreigt natuurlijk toch, hè, met nogmaals die grote schuldenlast voor een aantal ondernemers, denk ik echt wel een sombere toekomst, laat ik het zo zeggen. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden geweest om het uit te zingen. Je hoeft geen belasting te betalen. In heel veel gevallen is natuurlijk de NOW. Via de NOW kon je de salarissen betalen. Heel veel ondernemers hebben afgezien van eigen inkomen. Hè, vaak ingeteerd op spaargeld of van familie of vrienden geleend. Dus veel van die faillissementen tot nu toe zijn voorkomen. Maar ik ben wel een beetje bang dat als er zo meteen bijvoorbeeld weer maatregelen komen, of er wordt weer een aanslag gedaan op dat klein beetje reserve wat er misschien hier en daar nog is, dat dan toch voor heel veel ondernemers echt wel heel erg lastig is. Want we hebben de afgelopen maanden heel veel ondernemers gesproken die zeggen, ja, ik red het net, maar het is minimaal. Ja. En er moet niet heel veel meer gebeuren, ik val om. Dank, Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland. In het volgende uur Blok en Twan gaan we het hebben over vaccineren tegen vogelgriep. Dat zou al kunnen en daardoor kan voorkomen worden dat vogelgriep uitbreekt. En dat hele bedrijven moeten worden geruimd. Toch gebeurt dat niet. En de penalty is jarig. 130 jaar geleden werd er voor het eerst vanaf 11 meter op doel geschoten. Reden voor jou, Twan, om een boompje op te zetten over de strafschoppen. Ja, en er is ook weer een spreekuur. Stel je vragen via de app van Radio 1 of de mail. Blok en Twan en avrotros.nl. Avrotros. De omroep voor NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ja, kom er maar bij. Heerlijke paling, versgerookte palingen. Oh, smullen maar. Hoe breng je een paling naar zijn plaats van bestemming? Hoe meer ik naar hem kijk, hoe meer ik denk, jongen, wat ben jij eigenlijk een mysterieus dier? En allemaal kapot te kiezen, gaten, overal waar alles al een keer uitgetrokken is. Wat is de relatie tussen armoede en kiespijn? Dat ziet er niet uit, dan word je ook niet op aangenomen. Deze week in Docs. Twee korte audioverhalen van nieuw podcasttalent. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Zo, dat is geweldig. Wat zeg je? Dat het een topdeal is. Hè? Een superdeal. Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer, check je socialdeal.nl. Hey, ondernemer. KPN heeft internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Wie wint de Vriendenloterij Museumprijs 2021? Wordt het Museum Volkenkunde in Leiden, het Amsterdam Museum of Kasteel Hoensbroek? Stem op uw favoriete museum en maak zelf ook kans op mooie prijzen. Ga nu naar museumprijs.nl en stem. Vegro Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. Vegro is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. Vegro, samen zorgen we ervoor. Amare gaat in Den Haag feestelijk van start met het Open Festival. Kom naar het openingsspektakel of de blazersparade. Dwaal door Amare. Bezoek 50 jaar Haagse hits. Of kies voor de familiedag. Het Open Festival. Beleef Amare op 19, 20 en 21 november. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tennis en Wilhelminaplein. Ja, steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Drie uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Vogelgriep is de laatste weken weer aan de orde van de dag. Hele pluimveebedrijven moeten daardoor geruimd worden. Daartegen vaccineren kan de oplossing zijn, maar waarom gebeurt het dan niet? Zo meteen meer hierover in Blok en Twan. En een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Het werd geopperd vandaag door een columnist in de Volkskrant. Maar hoeveel leed moet je hebben gehad voordat je een monument verdient? Dat straks eerst het NOS-journaal met Wouter Walgemoet. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is verder toegenomen. Er liggen nu 1573 mensen met het virus in een ziekenhuisbed. Dat zijn er 83 meer dan gisteren. Van hen liggen er 326 op een intensive care. De GGD's hebben afgelopen week fors meer vaccinaties gezet via prikken zonder afspraak dan in oktober. Vorige maand waren er 5.000 tot 6.000 per dag. Afgelopen week liep dat op tot dagelijks ongeveer 8.500 prikken. Vooral afgelopen weekend was het druk. Op beide dagen werden zo'n 20.000 vaccinaties gezet, waarvan 10.000 zonder afspraak. De controle van het coronatoegangsbewijs kan echt nog steeds beter, zegt demissionair minister Grapperhaus na onderzoek van zijn eigen ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens Grapperhaus gaat het vooral in de horeca en sportkantines vaak niet goed. Er wordt niet altijd naar een coronapas gevraagd en nog minder naar een ID-bewijs. Maar er moet gewoon naar beiden worden gevraagd, zegt de minister. Eigenlijk moet je, als je een kroeg binnengaat, dat is moeite van niks. Zorg nou dat je dat coronabewijs hebt aangetikt en dat je je identiteitskaart of je rijbewijs, nou dat past hier zo in de palm van je hand, dat je klaar hebt. En dan kan je gewoon meteen één klein klikje kan je meteen door. Het onderzoek van zijn ministerie is gedaan voordat zaterdag de nieuwe maatregelen ingingen. Op dit moment loopt er een nieuw onderzoek en de resultaten spelen een rol bij de vraag of er nog meer coronamaatregelen nodig zijn. De mediamarkt is getroffen door een digitale aanval, waardoor klanten geen spullen kunnen afhalen of terugbrengen. Producten kopen in de winkel kan wel. Alle Europese vestigingen van de elektronica-keten zijn getroffen door deze aanval. Een 73-jarige Nederlander wordt in Griekenland vervolgd voor onder meer mensensmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie. Tegen hem en 22 anderen zijn celstraffen tot 25 jaar geëist. De Nederlander heeft naar eigen zeggen gewoon vrijwilligerswerk gedaan op Lesbos, zoals het opvangen van pas aangekomen migranten op het eiland. Nieuwe coronaregels in Oostenrijk hebben gevolgen voor Nederlanders die zijn geprikt met Janssen en begin volgend jaar op skivakantie willen naar dat land. Vanaf 2 januari is een enkele Janssen-inenting niet meer genoeg om overal naar binnen te mogen, bijvoorbeeld in skilift, horeca en musea. Vanaf vandaag geldt dat al voor mensen die alleen een negatieve testuitslag kunnen laten zien. Nederland belooft toch te stoppen met buitenlandse investeringen in kolen, olie en gas. Het kabinet wilde daar eerst geen beslissing over nemen, omdat het demissionair is. Maar op de klimaattop in Glasgow heeft Nederland nu toch gezegd dat het zich bij de verklaring van andere landen aansluit over de investeringsstop in fossiele brandstofprojecten. En het doet ertoe dat Nederland nu ook meedoet, zegt redacteur Helene Ecker in Glasgow. Landen kijken hier ook allemaal wel een beetje naar elkaar. Kijk, het gaat hierbij om het beëindigen van steun voor die buitenlandse projecten, zoals het zoeken naar nieuwe olievelden of de aanleg van gascentrales. Ja, dat soort investeringen is moeilijk te verenigen met het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Dat Nederland eerst niet meedeed, leidde vorige week tot verontwaardiging bij milieuorganisaties en een aantal politieke partijen. Polen waarschuwt voor confrontaties aan de grens met Wit-Rusland. Op beelden op sociale media zijn gewapende Wit-Russische grenswachten te zien die groepen migranten in de richting van Polen dwingen. Volgens Warschau en Brussel probeert Wit-Rusland de Europese Unie te destabiliseren door grote groepen migranten naar het westen te sturen. Vanwege de oplopende spanning heeft Polen 12.000 extra militairen naar het grensgebied gestuurd, bovenop de 10.000 die er al waren. Het weer dan nog, zon en wolken, vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het is ongeveer 12 graden vanmiddag. Morgen vooral zon in het zuidoosten, veel bewolking in het noordwesten. En morgen is het ongeveer 11 graden. Ster. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Ken je dat? Sta je op punt om naar je werk te gaan, krijg je ineens griepverschijnselen. Gelukkig zijn er de professionals van Medicorps. Binnen 2 uur wordt bij u thuis of op kantoor getest of u griep of corona heeft. Direct uitslag en zekerheid. Medicorps. Houd organisaties open. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Verhuizen? De Allsafe verhuisdoos is als beste getest en voor de beste prijs. Bestel snel op allsafeshop.nl. Geeft ruimte. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemai Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemai kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemai.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Er zijn nog altijd veel minima met huisdieren. En daar gaat veel van het weinige geld dat ze te besteden hebben naartoe. In Bergen op Zoom hebben ze nu een oplossing en kunnen minima sinds kort terecht bij een zogenaamde dierenvoedselbank. Straks meer hierover. En de penalty is jarig. 130 jaar geleden werd er voor het eerst vanaf 11 meter op doel geschoten. Reden om een boompje op te zetten over de meest legendarische strafschoppen. Maar eerst vaccineren tegen vogelgriep. Zeewolde, Assendelft, Barneveld. In die plaatsen moest in de laatste weken pluimvee worden geruimd vanwege een vogelgriepbesmetting. Maar er is licht aan de horizon. Vaccinatie wordt ook hier gezien als oplossing voor dit ingrijpende virus. We gaan erover praten met patholoog en oprichter van Dutch Wildlife Health Center Thijs Kuiken. En met Ben Dellaert, secretaris bij Avinet, de brancheorganisatie voor de Nederlandse pluimveesector. Beiden, goedemiddag. Goedemiddag. Thijs Kuiken, we zien steeds meer bedrijven die hun dieren moeten doden vanwege een besmetting met het zogenaamde hoogpathogene vogelgriepvirus. Hoe staat het er nu voor in Nederland? Vanmorgen is er weer een constatering geweest van hoogpathogene vogelgriep in Lutjegast. Bij een bedrijf met 48.000 legkippen in Groningen. Dus het blijft de laatste weken doorgaan. Dit is denk ik al de 6e of 7e bedrijf die positief gevonden is in de laatste weken. En die besmettingen komen allemaal vanuit wilde vogels, hè? Ja, deze besmettingen komen uit wilde vogels. Hoogpathogene vogelgriep kan ook ontstaan in een grootschalige pluimveebedrijf zelf. En omdat we in Nederland zoveel kippen hebben, 100 miljoen, brengt dat grote risico's met zich mee. In Nederland is er veruit de hoogste pluimveedichtheid in heel Europa. Zo'n 6 keer hoger dan in landen zoals Duitsland, Frankrijk, Engeland. Ook 6 keer hoger dan de Europese gemiddelde. Ben Dellaert is secretaris bij Avinet, de brancheorganisatie voor de Nederlandse pluimveesector. Maakt u zich zorgen? Jazeker, wij maken ons grote zorgen. En vergelijkbaar met de situatie vorig jaar zien we ook nu weer, zoals net gezegd, diverse nieuwe gevallen van vogelgriep. Inderdaad allemaal veroorzaakt door trekvogels die vanuit onder andere Siberië weer onze kant op komen. En komen uit een pool van virus waarbij ook continu mutaties plaatsvinden. En we zo in het najaar, dus rond deze tijd, geconfronteerd worden met deze gevallen. En de zorgen zijn er vanzelfsprekend om dat iedereen zijn best doet om het virus buiten de deur te houden en daar eigenlijk allemaal de nodige hygiënemaatregelen voor treft. Maar helaas blijkt dat toch niet genoeg te zijn. En er vinden gesprekken plaats tussen het ministerie en de sector. Hoe verlopen die gesprekken? Die vinden altijd zeer constructief plaats. En het is natuurlijk een gezamenlijk belang. Hè? Neuzen staan dezelfde kant op, dus uitstekend. Ja, maar tot welke concrete dingen leidt het? Dat leidt in ieder geval op dit moment natuurlijk tot concrete zaken over hoe pakken we het aan. En er liggen draaiboeken op de plank om die ook daadwerkelijk toe te passen. Nou, dat is zoals we dat doen. Het ministerie is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. En dus de bestrijdingsaanpak, laten we maar zeggen, de brandweer die uitrukt. Wij helpen daarbij om mee te denken over praktische oplossingen en ook de communicatie richting de sectorgenoten te doen. Thijs Kuiken, vaccinatie kan een oplossing zijn. Waarom is die er nog niet? Ja, misschien is het goed om dat uit te leggen. Een aantal jaar geleden, toen het risico van vogelgriep lager was, hebben Nederland en andere EU-landen die veel pluimvee hebben, besloten om niet te vaccineren, hoewel het in principe wel mogelijk is. En die non-vaccinatiebeleid heeft twee voordelen. Ten eerste ziet een pluimveehouder heel snel dat er vogelgriep in zijn of haar kippen is, omdat er hoge sterfte is. En daardoor weet je heel snel wanneer er vogelgriep in Nederland is. En ten tweede zijn landen waarnaar er kip en eieren wordt geëxporteerd. En ongeveer de helft van Nederlandse kippenvlees en 2/3 van de Nederlandse eieren worden geëxporteerd. Die eisen ongevaccineerde producten. Ja. Dus het is van financieel belang voor de pluimveesector om niet te vaccineren. Ja, ja. Maar de nadelen, die zijn... De nadelen, ja, goed. Ja, de nadelen die zijn dat die zijn voor dierwelzijn en voor verspilling. Dus ongevaccineerde kippen zijn heel bevattelijk voor vogelgriep. Dus die worden heel ziek of die gaan dood. En de andere kippen op zo'n bedrijf, ook al zijn die niet besmet, moeten volgens de non-vaccinatiebeleid toch gedood worden om te proberen om het virus uit te roeien. Ja. Het zogenaamde stamping out. Ja. Maar Ben Delhaert, als ik dan toch even naar Avinet ga, waar slaat het nou uit? Positief, negatief? Het is een oplossing. Het is zeker een oplossing. En ik ben het ook niet eens met wat de heer Kuiken zegt, dat daar in de sector geen belangstelling voor zou zijn of geen interesse voor is. Integendeel, wij zijn inmiddels bezig met een roadmap samen met de overheid en met de dierenbescherming om nu uiteindelijk een keer een doorbraak te maken in de hele discussie over wel of niet vaccineren. Dat moeten we alleen niet doen als Nederland alleen. Deze problematiek is trouwens ook niet alleen Nederlands, want in de Europese landen hebben we allemaal dezelfde uitdaging en dezelfde hoeveelheid uitbraken op dit moment van dit virus. Dus de bedoeling is ook om dit natuurlijk ook internationaal aan te pakken. Er wordt ook heel hard aan gewerkt om enerzijds vooral met elkaar de politieke discussie aan te gaan. Dit is wat wij willen en zo gaan we het doen. En dan hebben we wel wat hulp nodig van elkaar en ook van internationale handelsorganisaties om ervoor te zorgen dat dus inderdaad de handel in de producten, wat overigens voor Nederland met name handel is naar andere Europese landen, dat in ieder geval ook door kan gaan. En we hebben er goede hoop op dat dat ook gaat lukken. Ja, want Thijs Kuiken, is dit nou iets wat iedere winter gaat terugkeren? Dus in eerste wil ik even zeggen dat ik wel met mijn collega eens ben. Dus ik zie dat er meer en meer beweging is om inderdaad te vaccineren. Dus dat is het niet. Ik wilde even uitleggen waarom in het verleden er niet voor gekozen is. Wat betreft of we dit elke winter terug zullen zien. Nou, de kans erop is ja. Het lijkt erop dat het virus dat ooit uit de pluimveehouderij naar wilde vogels overgeslagen is, die hoogpathogene vogelgriepvirus, dat die langer en langer in wilde vogels aanwezig blijft. En dus dat er kans bestaat dat het echt endemisch wordt in de wilde vogelpopulatie. En dan moeten we rekening houden dat er elke najaar een kans is dat wilde vogels tijdens de najaarstrek het virus met zich meebrengen. Ja. Want nog even voor de duidelijkheid, hoe gevaarlijk is het voor mensen, het vogelgriepvirus? Vogelgriepvirus is in principe besmettelijk voor mensen. De kans erop is heel erg klein. Maar als het gebeurt, zijn de consequenties ook wel groot. Mogelijk zelfs een nieuwe grieppandemie. Ben Dellaert, stel nou dat het tot vaccineren komt. Elke kip of kuiken prikken, dat lijkt me nog best lastig. 100 miljoen, hoe gaat het in zijn werk? Ja, maar daar zijn gelukkig praktische methodes voor om de kuikens, als ze jong zijn, ook snel te kunnen vaccineren. Overigens, dat is natuurlijk ook een van de dingen die in onderzoek genomen moet worden. Want hoe doen we dit praktisch? Maar er zijn genoeg voorbeelden van andere ziektes waar we ook tegen vaccineren. En dat is in de praktijk allemaal goed toepasbaar. Waar het hier om gaat is dat er dus een vaccin ontwikkeld wordt waarbij we onderscheid kunnen maken tussen zieke dieren en gevaccineerde dieren. En vervolgens daar ook internationaal de toestemming voor krijgen dat dit gebruikt mag worden. En vanzelfsprekend geldt dan dat het ook veilig moet zijn voor mens en dier en effectief. Dankjewel. Thijs Kuiken, patholoog, en Ben Dellaert, secretaris bij Avernet, de brancheorganisatie voor de Nederlandse pluimveesector. Blok, Blok, Blok en Twan. Met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Op NPO. NPO. Radio 1. Blok wordt er vrolijk van. Candy. Een radioloog besmet met corona is gewoon aan het werk in het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch. Hiermee wijkt het ziekenhuis af van de gestelde RIVM-richtlijnen. NOS-verslaggever Danny Simons, waarom laat het ziekenhuis dit toe? Dag Mischa. Nou, het ziekenhuis zegt dat er anders andere noodzakelijke zorg in gevaar komt. En in dit specifieke geval, bij die radioloog, zou het dan gaan om een borstkankerprogramma. En als de radioloog niet zou komen werken, dan zouden er de patiënten moeten worden afgebeld, zegt het Jeroen Bosch ziekenhuis. Nou, het ziekenhuis snapt ook wel, dit wil je liever niet. Dit is niet een wenselijke situatie. Dus zeggen ze, we proberen gewoon het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden, om het toch zo veilig mogelijk voor zowel de patiënten als andere collega's collega's te houden. Zo wordt er bij besmettingen van medewerkers bekeken of diegene niet te veel in contact kan komen met anderen tijdens het werk, dus het in afzondering kan doen. Nou, dat scheen het geval te zijn bij deze radioloog. En ook zou de medewerker goede beschermingsmiddelen dragen, zoals zo'n medisch mondkapje. Nou, ik wilde hier vandaag verder over praten met het ziekenhuis, het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. Maar die wilden dat niet. Die gaven alleen een schriftelijke reactie. Wel wilde Stella Salde reageren. Zij is van Nu 91 en dat is een organisatie die opkomt voor de belangen van zorgprofessionals. Ja, dat is natuurlijk een onwenselijke situatie. Het laat wel tegelijkertijd ook zien dat de druk op de zorg op dit moment wel heel hoog is. Dat ze tot deze maatregelen zijn gekomen. Maar ten alle tijde moeten we veilige zorg geven voor de patiënt, maar ook voor alle collega's die erbij zijn. En dat betekent als je klachten hebt of als je inderdaad coronabesmet bent, kun je op dat moment geen zorg meer leveren. En moet je gewoon thuis uitzieken, zoals ook de richtlijnen dat zeggen. Toch zegt het Jeroen Bosch ziekenhuis, wij luisteren in dit geval niet naar de RIVM-richtlijnen, want anders komt er andere noodzakelijke zorg stil te liggen. Dan doelen zij op een borstkankerprogramma in dit specifieke geval. Die uitzonderingen hier en daar, bent u daar ook niet mee eens? Nee, daar zijn we het niet mee eens. In het belang voor veiligheid voor de patiënten en voor alle collega's die op dat moment ook nog zorg moeten verlenen. En het risico is natuurlijk dat er dadelijk nog veel meer collega's gaan uitvallen. En dat is natuurlijk op dit moment een heel groot probleem in de zorg. We hebben gewoon te weinig mensen om de zorg te kunnen blijven geven. En dan kun je aan de ene kant een uitzondering maken, maar die uitzondering leidt er dan toe dat er dadelijk nog veel meer besmette zorgpersoneel zijn. En dat is nog veel meer ongewenst. Dit verhaal is nu toevallig in het nieuws van het Jeroen Bosch ziekenhuis. Krijgt u ook signalen van andere medewerkers, andere ziekenhuizen dat dit gebeurt? Nou, we krijgen deze signalen gelukkig niet veel. Maar ze komen wel nu bij ons binnen, ook in andere sectoren van de zorg. Denk bijvoorbeeld aan de thuiszorg. Maar we krijgen ook de signalen binnen van collega's die zich niet veilig voelen en het gesprek willen aangaan en het niet wenselijk vinden dat ook hun collega's blijven werken op het moment dat ze besmet zijn met dit COVID-virus. Ja, en Stella Salde van Nu 91 vraagt zorgmedewerkers om zich te melden als zij zich niet veilig voelen en ondersteuning nodig hebben als ze hierover in gesprek willen met hun baas. Dankjewel. NOS-verslaggever Danny Simons. Tim S. Jongers, gastcolumnist in de Volkskrant, lanceert vandaag een nobel plan. Hij zou graag een monument oprichten voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Dit om ervoor te zorgen dat we het onrecht niet vergeten. Historicus Wim Berkelaar ziet zo'n monument er niet snel komen. Goedemiddag. Goedemiddag, Edwin. Ja, het is een monument dat eer zou doen aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Dat zou op zich toch een mooi symbool zijn. Nee, dat klinkt natuurlijk zeker mooi en nobel. Dus dat is zeker goed bedoeld. Maar ik zie er nog wel wat haak en oog aan. Ja, want laten we het even in historische context plaatsen. Heeft Nederland een traditie wat betreft herdenkingsmonumenten? Nou, dat zeker. Kijk, heel kort gezegd, in de 19e eeuw had je natuurlijk allemaal van die monumenten voor de inmiddels omstreden figuren als de Beul van Indië, Jan-Pieter van Koen. Hè, dat was het grootmaken van, laten we zeggen, van Nederlanders. Nu is het zo dat je in een andere situatie zit, dat er nu een slavernijmonument is. Je hebt nu een groot holocaustmonument. Hè, onlangs in Amsterdam is opgericht. Dus kortom, ja zeker, Nederland is wel degelijk, anders dan wel eens gedacht wordt, een monumentenland. Laten we even naar de voorwaarden kijken voor een monument. Ja, aan welke voorwaarden moet je voldoen? Nou ja, weet je, het punt is, meestal gaat er een hoop tijd overheen. Er is een vraag vanuit de samenleving, dus die vraag komt van onderop. En dan is het wel degelijk toch de politiek. Tweede Kamer, Staten-Generaal en het kabinet wat op een gegeven moment besluit. Nou ja, daar zijn we eigenlijk wel voor. Er wordt altijd wel draagvlak gezocht, ook bij politici. En soms zijn die politici onwillig, dus dan stribbelen ze wat tegen. Maar uiteindelijk gaan ze dan om vanuit druk van de samenleving en de Tweede Kamer. Dat is ongeveer de combinatie. Want dat tijdsaspect, hoeveel tijd moet er overheen gaan? Nou ja, ze zeggen wel, en daar zit wat in, dat er soms al te veel tijd overheen gaat. Hè. Dus dingen moeten gaan liggen, dingen moeten zich uitkristalliseren. Dat is ook nooit helemaal waar, want vaak komt een monument tot stand, zeker de laatste tijd, door strijd. Denk aan het slavernijmonument. Mm-hmm. Er was niet zoveel animo in de Tweede Kamer. Een deel van de Kamer wel ter linkerzijde. Maar de rest van de samenleving was wat tegenstribbeling. En dan op een gegeven moment wordt er met duwen en trekken wordt er gezegd, nee, dat moet wel komen, omdat minderheden zich ook willen laten horen, zeg maar. Wanneer zou nou een goed moment zijn voor de toeslagen, voor dit monument, voor de toeslagenaffaire? Nou ja, kijk, als je het mij vraagt, niet nu. Waarom niet nu? Omdat het nog volop in beweging is. Er wordt nog volop dingen uitgezocht. En wat bedoel ik dan? Je hebt afgelopen zaterdag stond een interview met Alexandra van Huffelen, de staatssecretaris die dit dossier onder zich heeft. En ja, die zijn natuurlijk nog steeds aan het uitzoeken wie van de mensen heeft wel volledig recht op die toeslagenaffaire en wie niet. Want, kijk, het punt is, sommige mensen die moeten gewoon die 30.000 euro en meer aan compensatie krijgen, omdat ze gewoon tekort gedaan zijn. Anderen daarentegen hebben of niet veel van die toeslagen ontvangen. En er zijn natuurlijk zelfs, maar ja, dat is tegenwoordig taboe om te zeggen, maar we moeten het wel noemen, er zijn zelfs natuurlijk mensen die ermee gefraudeerd hebben. Kortom, het is voor die politiek een heel probleem om dat allemaal uit te zoeken. En dat wil je toch zorgvuldig doen. En daarom denk ik dat als er een monument zou komen, dat over 5 jaar op zijn vroegst is. Maar ja, op zich zijn de slachtoffers en de daders zijn toch wel duidelijk als het gaat om de toeslagenaffaire? Nou kijk, die daders die zitten natuurlijk bij die Belastingdienst, die waarvan echt toch wel duidelijk is dat ze willens en wetens etnisch en anderszins geprofileerd hebben. Dus daar heb je helemaal gelijk in. Anderzijds is het zo dat de Tweede Kamer de laatste jaren de hele tijd vraagt om opsporing, kijk naar de Bulgarenfraude van een paar jaar geleden. Er wordt dan steeds gezocht, ja, je moet goed uitkijken met die toeslagen, er kan iets mee fout gaan. Dat is nu vanuit de zijde van de overheid gebeurd, maar er kan nog steeds iemand door de mazen van het wet zijn geglipt. En daarom zijn ze zo veel aan het uitzoeken. Dat kun je de politiek kwalijk nemen, maar aan de andere kant is politiek volgens mij ook gehouden aan zorgvuldigheid. Dus ik denk dat als je het nu neerzet, dat natuurlijk een heel mooi symbolisch moment is, maar dat het toch niet helemaal de zaak recht doet. Wie zou het initiatief moeten nemen voor zo'n monument? Nou ja, ik denk dat zal of komen vanuit de politiek van, laten we zeggen, mensen als Renske Leijten en Pieter Omtzigt die het aanhangig hebben gemaakt. Ofwel het komt van onderop. En dan denk je aan Christy Rongen, een van de slachtoffers. Een van de mensen die goed het woord kan voeren en ook gedaan heeft. Dat zal het dan zijn. Dus ik denk dat die combinatie zal zijn. Alleen dan zullen ze natuurlijk toch CDA, VVD en misschien nog een partij, die zullen ze voor zich moeten winnen. Want die zijn natuurlijk aarzelend. Die zijn natuurlijk weer bang dat hun eigen mensen dan weer meegenomen worden in de discussie. En bijvoorbeeld Alexandra van Huffelen van D66. Ja, die is nu nog verantwoordelijk. Dus als je nu een monument neerzet, dan, ja, dat kan, maar dan is het al, laten we zeggen, dan stol je dingen die nog in onderzoek zijn, zeg maar. Ja. Tim S. Jongens die pleit in zijn column voor een monument, bijvoorbeeld een fotowand met allerlei foto's van kinderen die slachtoffer zijn. Wat vind je daarvan? Ja, dat gaat mij te ver. Kijk, je hebt het Holocaust-namenmonument. Waarom gaat het mij te ver? Omdat, kijk, je mag nooit in slachtofferschap onderscheid maken, zeggen ze. Maar ik doe dat toch wel. Kijk, hier zijn slachtoffers die ernstig getroffen zijn. Daar hoeven we elkaar niet voor mietje uit te maken. Maar het is tegelijkertijd zo, er wordt vanuit de Kamer alle kanten druk op uitgeoefend om dit te compenseren. En die staatssecretaris is ook wel willend dat te doen. Kijk, en dat namenmonument van het Holocaust-namenmonument, daar werden echt namen genoemd van mensen die wel bewust verdwenen moesten zijn, laten we zeggen, namens de nazi's. Die wilden gewoon iedere Jood uitwissen. Ja, dan vind ik zo'n namenmonument wel passend. Een fotomonument van al die slachtoffers, ja, dat gaat mij toch wel een stap te ver op dit verband. Er is toch een onderscheid in slachtofferschap, zou ik denken. De geschiedenis zal het leren. Dankjewel, historicus Wim Berkelaar. Graag. They look so pretty. Mama said, son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old, all that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. Yeah, run, run, run. Run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, pay, pay, pay, pay. Never single dime that good Lord give me, I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low, chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. where I'm until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, one day I can lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run, run, run. Yeah, run, run, run. Run, One Republic. Zometeen het spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En een top 3 van meest memorabele penalties. Eigenlijk niet te doen, maar ik ga het toch proberen. Want de penalty, de strafschop, is vandaag jarig en wordt 130 jaar. NTO Radio 1. 4:30, de man zonder faalangst, Wouter Walgemoed. Het RIVM meldt vandaag bijna 11.900 nieuwe positieve testen. Dat zijn er een kleine 500 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve testen met 41% ten opzichte van vorige week. En in de ziekenhuizen kwamen er 83 coronapatiënten bij. Brengt het totaal nu op 1573. Opnieuw is er vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf. Alle 48.000 legkippen in het bedrijf in Lutjegast in Groningen worden geruimd. Sinds 2 weken geldt er een ophokplicht voor commerciële pluimveebedrijven. De man die vanochtend in Cannes een agent met een mes aanviel, heeft een Algerijnse nationaliteit en een Italiaanse verblijfsvergunning. De agent raakte niet gewond, de dader wel. Hij werd neergeschoten tijdens een aanval. Franse media melden op basis van een politiebron dat de dader zou hebben gehandeld uit naam van de profeet. En een maand na de digitale aanval op VDL-groep werkt het industrieel concern naar eigen zeggen op al zijn 105 plekken wereldwijd weer helemaal normaal. Het bedrijf dat onder meer bussen en auto's maakt is sinds begin oktober bezig geweest om schone data uit een backup terug te plaatsen. Het spreekuur. Vandaag met Toosje Valkenburg, huisarts en voorzitter van gezondheidscentra De Bilt. Toosje, goedemiddag. Goedemiddag. Een vraag van Monique. Die zegt, moet er een bepaalde tijd zitten tussen een griepprik en een coronaboosterprik? Ja, volgens mij houden ze nu 2 weken aan. Of je geeft ze tegelijk of je laat er 2 weken tussen zitten. En ze vraagt zich ook af, als je een coronabesmetting hebt gehad, mag je dan meteen, als je weer klachtenvrij bent, een griepprik krijgen? Ja, als ze de coronaprik of de corona-infectie? Een coronabesmetting, dus een infectie. Nee, dan kan je het gewoon, als je weer uit de quarantaine mag je ook de griepprik gaan halen. We hadden het net over dat bijzondere verhaal in het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch, waar een radioloog dus is besmet met het coronavirus, toch aan het werk is. Dat heeft te maken met de druk op de zorg, zegt het ziekenhuis. Ben je bang dat we dit vaker gaan zien? Nou, dat de zorgprofessionals besmet gaan raken, dat gaan we zeker vaker zien. Het zijn net mensen, dus die zullen ook wel gewoon de besmettingen oplopen. Maar dat ze dan in hun ziekenhuis aan het werk blijven, willens en wetens dat, terwijl ze positief besmet zijn, dat vind ik nou in ieder geval wat verwonderlijk. Radiologen zouden natuurlijk als heel goed van alle medische specialisten vrij goed in staat moeten zijn om vanuit huis te kunnen werken. Goed, een vraag van Maureen. Klopt het dat alleen personen die een DigiD hebben met een QR-code kunnen downloaden? Nee, het kan ook als je geen DigiD hebt en wel als je maar wel een BSN hebt. Dus je moet een burgerservice-nummer hebben. En dan is er nog zo'n helpdesk waar je je bij kan melden. Oké, dus niet per se een DigiD. Nee, het kan wel. Een vraag van Heike. Mijn zoon is 12 en zou gevaccineerd kunnen worden. Hij is echter qua postuur en gewicht eerder een 8 tot 10-jarige. En er wordt nu onderzocht of kinderen tussen de 5 en 12 jaar ook gevaccineerd kunnen worden, al dan niet met een kleinere dosis. Wat raadt u aan? Wachten en proberen een mindere dosis te vragen? Of wel meedoen met de 12-jarige met een gewone dosis? Nee, ik zou gewoon de leeftijd aanhouden. Dat onderzoek is natuurlijk gedaan met de variëteit tussen al die groepen. En dus die 12-jarigen zijn allemaal zitten een enorme variatie tussen al bijna uitgegroeide kinderen en kleintjes. Dus ik zou gewoon me houden aan het leeftijdscriterium. En dan een vraag van Nicole. Ik hoor niets over AstraZeneca-gevaccineerden, want ik hoop dat we ook een booster krijgen. En met welk vaccin zouden we dat dan krijgen? Ik heb het liefst Pfizer, ik ben 63, ik heb astma en ik kan behoorlijk benauwd zijn. Ja, de AstraZeneca-gevaccineerden gaan gewoon mee in het totale plan. Hè. Dus daar is geen onderscheid gemaakt in hoe mensen zijn gevaccineerd. En iedereen boven de 60 gaat waarschijnlijk zijn booster krijgen. En dan krijg je dat met een ander vaccin dan AstraZeneca, want daar vaccineren we niet meer mee. Gabi dan, gaan de derde prikken die ouderen hier nu krijgen voor de derde wereld verloren? Ja, dat is een morele vraag bijna. Want ze zullen alles doen om dit net te doen alsof dat niet zo is. Of dat er andere productielijnen zijn. Maar het feit is natuurlijk zo, als er een prik in mijn arm zit, zit hij niet in die van een ander. Dus als je de westerse wereld massaal zou besluiten dat het belangrijker is dat de hele wereld om ons heen ook gevaccineerd zou worden, dan zouden wij af moeten zien van die derde prik nu. En tot slot een vraag van Baan. Die zegt, ja, die heeft zorgen over de QR-code. Dat iedereen straks een QR-code bij zich moet hebben overal. Straks gaat het contant geld eruit. Moet je gaan betalen met je mobiel of met je QR-code. Als je je boodschappen haalt, kunnen ze precies zien wat je koopt. Ik ben zo bang dat ze nog veel meer informatie aan de QR-code gaan hangen. En dat ons hele leven geregistreerd gaat worden. Ja, ik denk dat dat niet zo vaart zal lopen. Dat het voor nu, om deze specifieke reden, er een grote politieke overeenstemming is dat zo'n QR-code daar eigenlijk het beste voor dient. Hè, dat is makkelijk te controleren. Dan zal nog wel, daar moet natuurlijk heel veel politieke beraadslagingen aan vooraf gaan. Wil je überhaupt dit uit kunnen breiden aan zijn indicatie? Dankjewel. Toosje Valkenburg, huisarts en voorzitter van Gezondheidscentra De Bilt. En morgen zit huisarts Roy Beijaard klaar voor al uw vragen. Stel alvast je vraag via de gratis NPO Radio 1-app of de mail blokentwan@avrotros.nl. Tot 4 uur. Blok en Twan. Blok en Twan. I've been told that she's good as gold. Yeah, and she'll leave you one more later on. But I could see the smoke. Yeah, and I knew it wouldn't be long. Well, I could stay. Whoa, I could stay away long enough to die another day. Well, I could try. Get it right, whatever's gonna keep you alive, keep you alive. Saying, who has smoking cigarettes? Who has smoking something else? Who has smoking cigarettes? Who has smoking something else? sold my soul for the sex, drugs, and rock and roll. Said I sold my soul to a woman in Mexico. A woman in Mexico. Hallo en hey gringo, het is 4:11. Misha, we gaan het hebben over de penalty. Ja, 130 jaar oud. Ja. Dan kan ik een hele flauwe opmerking maken en vragen of je er toen bij was, bij de allereerste. Maar dat zal ik niet doen. Nee, dat zou heel flauw zijn. Ja. Goed, de eerste jaren was er ook nog helemaal geen strafschopgebied. Er was ook geen stip. De scheids deed gewoon 11 stappen vanaf het midden van het doel. En vanaf daar moest er worden geschoten. Ik heb even getracht een top 3 te maken. Een willekeurige volgorde. Maar allereerst eentje natuurlijk met een oranje linkje. Toen dacht ik even aan het EK 2000 tegen Italië, de halve finale. Toen werden er al 2 penalties gemist in de reguliere tijd. En werden er ook nog een paar gemist in de strafschoppenreeks. Dacht ik, ja, moet niet doen. Negatief gevoel. Tim Krul, dat was weer een penaltyreeks. WK 2014, toen hij speciaal erin kwam om de penalties te stoppen. Dat is toen met succes gebeurd door bondscoach Louis van Gaal. Maar als we kijken naar gewoon de losse penalties, dan komen we uit bij eigenlijk maar 2 penalties. Ronald Koeman, halve finale tegen West-Duitsland in 1988. Maar goed, de penalty was natuurlijk in 1974. Tweede minuut van de WK-finale, Johan Neeskens. Johan Neeskens staat uiteraard achter die bal en heeft aanloop, schiet en dat is een goal! Nederland leidt met 1-0 in dit wereldkampioenschap. Wat een geweldige verrassing is dat. Geen enkele kans van Seth Meijer. Wat een geweldige teleurstelling moet er voor de Duitsers zijn. Maar wat een enorme opsteker voor het Nederlands elftal. Ja, het was toen nog even de hoop, maar goed, uiteindelijk verloren. Je weet je trouwens de spelregel van een penalty? Nou, leg het maar eens eventjes uit. Je mag even mansplainen. Doe je ding. Nee, maar als je... Ja. Fijn. Maar als hij tegen de paal of tegen de lat komt, dan mag diezelfde speler hem dus niet nog een keer schieten. Nee. Nee, pas als er de keeper ertussen is gekomen, dus een andere speler, dan mag het wel. En maar, daarvan, ja. Maar wat maakt nou een penalty mooi dan? Wanneer vind jij een penalty mooi? Ja, er zijn heel veel. Nou goed, dat ligt eraan of het net lekker bolt of zo. Ja, wanneer is een penalty mooi? Ja, er zijn heel veel manieren voor. Ja, als je het keeper helemaal op het verkeerde been zet, kan ook heel mooi zijn. Maar over die spelregel, hè, dat de bal dus moet worden aangeraakt door een andere speler. Ja, dan hoeft hij niet per se op doel te worden geschoten. En daar maakte Johan Cruijff in 1982 gebruik van. Hij ging toen achter de bal staan, samen met Jesper Olsen. Het was tegen Helmond Sport. Niemand wist wat er zou gebeuren. Het was trouwens al een keer eerder gebeurd door 2 Belgen in 1957 in een interland. Maar Cruijff die gaf dus een klein tikje opzij op Jesper Olsen. Zo te zien gaat Johan Cruijff die strafschop nemen. Doet het op deze manier. Olsen, Cruijff, goal. Nou, curieus natuurlijk. Een zeldzaamheid. Nou, er is dus niet op gehoeven, want we hebben het er 1 keer over gehad vorig jaar. En zo met de geintjes dat ontstaan. Ja, goed. Toch weer Cruijff die erbij betrokken was. Ja, en nou, dan de penalty. Ja, die heeft een eigen naam gekregen. Er was zelfs een redactielid, die wist niet eens dat het een bestaand persoon was. Panenka, ja. Antonín Panenka, een Tsjech. Die uiteindelijk in de EK-finale van 1976 tegen West-Duitsland op zijn manier het nam. Ja, hij is inmiddels 72. Dat is eigenlijk helemaal geen grootse voetballer. Hij speelde bij Bohemius Praag en bij Rapid Wien. Maar uiteindelijk nam hij de penalty door, nou ja, een stiftje. En nu krijgen we de aanloop van Panenka. Meijer op de lijn. Panenka, zachtjes. Ja, scoort! Ik dacht dat hij naast schoot, maar hij scoorde. Heel zachtjes, heel gedurfd. Panenka, 5-3 voor de Tsjechen. Ja. En er zijn 2 dodelijke momenten bij zo'n Panenka. Als die keeper gewoon blijft staan, pakt hij hem klem vast. Ja. Of nou, onlangs de speler van Heracles, Rai Vloete, deed dat hij de Pelinka dan overstift. Overdoel. Ik heb eigenlijk nooit gevraagd. Heb jij ook zelf gevoetbald op hoog niveau? Ik ben blij dat je dat die laatste paar woorden erbij zet. Ik heb gevoetbald. Je hebt gevoetbald. Ja. En was je er goed in strafschoppen? In strafschoppen? Nee, ik nam ze eigenlijk nooit. Nee? Nee. Daar moet je echt een specialist voor zijn. Er is overigens een hele discussie van kun je het ook trainen? Want ja, een penalty nemen op de training. Kijk, alle profvoetballers kunnen natuurlijk geweldig een penalty nemen. Tenminste, technisch. Maar kun je het ook onder hoogspanning in een stadion wat redelijk goed gevuld zit als het misschien op tv komt? Nou, het enige wat er nog wel eens wordt gezegd. Je moet spelers een beetje triggeren met... Wat ze, nou ja, waar ze het meeste waarde aan hechten, en dat is geld. Dus zet er een boete op, bijvoorbeeld van, nou ja, laten we zeggen... de penaltynemer krijgt van alle spelers 100 euro. Oh, maar mist hij hem, moet hij aan al die spelers wel betalen. Dus dan moet die enige speler dus een flink bedrag lappen. Dat zou nog een oplossing kunnen zijn, want geld, ja, daar zijn ze nog wel eens gevoelig voor. Ja, daar is iedereen gevoelig voor. Omgaan met de druk, ja. En ik weet niet of hij nog steeds bestaat over 130 jaar, de penalty. Want shootouts, daar wordt er wel eens een beetje voor gevochten. Maar voorlopig wordt het in ieder geval feest gevierd, want de penalty is 130 jaar oud. Gefeliciteerd nog daarmee. Begin jaren 80. Het was opvolger van Real Man. Prachtig nummer. En het opmerkelijke van het album waar dit vandaan komt, Night and Day, er komt geen enkele gitaar op voor. Joe Jackson en Steppin' Out. Mensen met een minimuminkomen met huisdieren in Bergen op Zoom kunnen sinds kort terecht bij een zogenaamde dierenvoedselbank. Brian Langejan richtte die op samen met zijn tante, omdat ze merkte dat hier veel behoefte aan was. En dat vertelt hij aan verslaggever Roos Oosterbaan. Hoi, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Even kijken, en u heeft een kat of een hond? Twee katten. Voor één kat Brokken wordt er nu geschept. Ze krijgt daarbij nog een extra aanvulling op de, wat zijn op dit? De Brokken. Tubus. Een tubus met een zalf, een blikje natvoer krijgen ze mee. Hoe kwamen jullie erbij om dit op te zetten? Hier is gewoon heel erg, de armoede heel erg. Hier aan Steenberg op Zoom en dan... Kijk, kattenbrokken, dat is best wel goedkoop. Ten opzichte van vergelijking met hondenbrokken. Nou, op een gegeven moment heb je er gewoon geen geld meer voor. En dan zeg je van, ja, ik geef mijn hond of mijn kat wel eten. Dan eet ik zelf niet. Nou, en daarom... Die verhalen horen jullie. Ja, en daarom... Ja, dat is gewoon het hart voor de dier die we hebben. En ook de mensen die ze hebben. Vonden wij gewoon, er moet gewoon een aanvulling zijn. Is bij de voedselbank geen dierenvoer te krijgen? Nee, helaas niet meer. Ze hebben daar een muizenplaag gehad. En toen heeft de voedselbank gewoon gezegd van, dat doen we niet meer. Kijk, wij hebben gewoon van die luchtdichte tonnen. Ja. En daar komt geen dier bij. En mevrouw mag ook nog een zak kaffeekrit meenemen. Kijk eens aan, dankjewel. Ja, mevrouw die heeft ook nog een nieuw hamsterkooi. Hier is ook een hamster? Ja, okay. Ik heb ook een hamster. Ja. Mag ik vragen waarom u gebruik maakt van deze dierenvoedselbank? Ik sta onder bewind en weinig te besteden. Ja, toch wat huisdiertjes voor de kindjes, voor mezelf. Dus ja. Dan is het heel welkom. Ja, echt heel erg. Zeker te weten. En zeker in deze tijd die er nou aan gaat komen, is dat wel heel fijn. In deze tijd? Nee, mijn dochter is jarig in november. En Sinterklaas en kerst. Ah. Dus dan kunt u dat extra geld wel gebruiken. Ja. Oké. Gaat dat lukken? Ja, op de fiets? Ja? Ik laat deze heel even staan. Ik loop eerst even zo. Hebben veel mensen veel dieren die hier komen? Ja, wisselend. De ene heeft één hond, de andere heeft één egel, vier katten, een hond, vogels. Een dier geeft toch warmte. Maar het kost ook geld. Ja, dat zeker. Dat is één ding wat zeker is. En dat hebben deze mensen dus niet in overvloed, om het maar even voorzichtig te zeggen. Nee, dat ben ik met je. Goedemorgen. De keuze is nog steeds altijd bij de mens. En we hebben ook altijd gezegd van, neem een hond of kat erbij. Dan is het einde de dierenvoedselbank. Oh, dat wel? Ja, want we hebben nog meer cliënten die komen. Wat heeft u net opgehaald of meegekregen? Geperste brokken en allerlei lekkere dingen voor de hond. Voor de hond? U heeft een hond? Ik heb een hond, ja. Amerikaanse Staffert. Oh ja. Dat is best een dier. Ja, best een grote hond, ja, precies. Ja. Hoe belangrijk is het dat u dit nu Ja, dat is wel heel belangrijk, want ik heb gewoon heel weinig leefgeld. Ik heb ook co-ouderschap, dus ik heb mijn zoontje komen een week. En dan zit ik gewoon eigenlijk praktisch zonder geld elke keer. Ja, want hoeveel kost... Nee, het onderhoud van de hond? Die zak kost normaal €23 die ik koop. Dus dat is best prijzig als je maar €50 per week hebt. En hoe doet hij dat dan? Ja, elke week een beetje opzij leggen. Een paar euro, zeg maar. En dan komt hij net uit? Ik zou eerlijk zeggen, de week dat mijn zoontje in is, eet ik heel veel brood. Ja. Dan eet ik, de week dat mijn zoontje er wel is, dat hij dan wel normaal eten heeft. Zeg maar. Yeah. Ja, maar ik loop nog bij de gewone voedselbank sinds afgelopen week. Dus dat scheelt ook al heel veel. En mag ik een impertinent vragen hoe dat komt? Dat het zo lastig zit? Ik ben vorig jaar ziek geworden, zeg maar. En chemokuren. En toen werd het me allemaal te veel. Gewoon rekeningen en alles werd gewoon te veel. En zo ben ik eigenlijk in bewind gegaan, zodat dat allemaal geregeld wordt. En mag ik dan nog een vervelende vraag stellen? Ja, ik kan me ook voorstellen dat u dan denkt, dan moet de hond misschien maar weg. Nee, absoluut niet. Nou, hij is mijn maat. Het is gewoon mijn zoontje, zeg maar. Mijn tweede zoontje. Ja, ik kan niet zonder die hond. Nee. Is het dan ook dat u dus nu meteen iets meer geld heeft om misschien iets anders dan brood te kopen? Ja, dan hoef ik de week dat mijn zoontje ten eerste geen brood eet. Ja. Dan kan ik ook weer gewoon normaal eten. Ja. We praten over door met Kelly Kessen, dierenarts van Dieren en Recht. Goedemiddag. Goedemiddag. Merk jij ook dat er nu steeds meer mensen zijn die moeite hebben om een dier te onderhouden? Ja, de dierenartspraktijken die zijn heel erg druk met patiënten. En dan komen dit soort vraagstukken daar ook aan de orde. Dat er geen geld is om bijvoorbeeld medische behandelingen te betalen. Ja. Ja, ik denk dan, waarom zijn die mensen begonnen aan een huisdier? Nou, ik hoor dit verhaal net van die meneer die dan ziek is geworden. En die had dat huisdier natuurlijk al daarvoor. Mm. Dus ik moet zeggen, dat raakte me best wel. En dan denk ik, ja, zo iemand moet natuurlijk zeker zijn huisdier kunnen houden in zo'n situatie. Dus ja, het is niet altijd zo dat mensen huisdieren nemen als ze geen geld hebben. Heel vaak overkomt het ze daarna pas. Hoor ik aan dat verhaal. Ja, dan heb je dus nu hier een dierenvoedselbank. Maak jij je zorgen over de dieren van mensen die niet veel te besteden hebben? Ja, want het is natuurlijk... Als ik dit hoor, dan denk ik... Nou, deze dieren die krijgen tenminste nog hondenvoer en kattenvoer te eten. En dat is natuurlijk goed, want daar zitten tenminste nog de basisingrediënten in die ze nodig hebben. En ik maak me ook echt wel zorgen als deze dieren medische hulp nodig hebben. Want deze mensen die naar die voedselbank gaan, die kunnen dat waarschijnlijk echt niet betalen. Oh. En dat is zorgelijk. Ja. Ja. Ja, de consequenties zijn behoorlijk. Is het allemaal door corona nog wat erger geworden? Ja, dat denk ik wel. Want er zijn heel veel huisdieren aangeschaft in die periode van de lockdowns. En dat is ook waarom dierenartsen nu zo druk zijn. En ik denk dat, dat de situatie daardoor nog wel erger geworden is. Ja. En bij deze dierenvoedselbank zijn de dieren afhankelijk van wat bedrijven en particulieren doneren. Maakt het nog uit wanneer een hond iedere keer ander voedsel krijgt? Nou ja, als het ideaal gezien krijgt een dier natuurlijk hoogkwaliteit hondenvoer of kattenvoer. Maar ja, de situatie is niet ideaal. En dan denk ik dat het in dit geval belangrijk is dat een dier eet. En dat het dier dan hondenvoer eet. En als mensen zorgvuldig de brokken iedere keer doormengen, dan is zo'n voerovergang in veel gevallen nog wel te overzien, denk ik. Als de dieren geen speciaal voer nodig hebben vanwege medische problemen. Ja, want Erna zegt ook in de Radio 1-app, als mensen met niet eens voer kunnen kopen, hoe krijgen ze dan medische zorg? Ja, wat is de oplossing daarvoor? Voor deze mensen die dus nauwelijks geld hebben voor voer, laat staan voor medische zorg. Ja, laat staan voor hun eigen eten. Dat trof me ook echt, hoor. Het is een hele lastige discussie. Want als de mensen eenmaal in de dierenkliniek zijn met een ziek dier waarvoor ze uiteindelijk de behandeling niet kunnen betalen, dan geeft dat heel veel dilemma's. Hè? Ga je als dierenarts die zorg gratis weggeven? Mm-hmm. Doe je dat heel vaak, dan kun je je tent wel sluiten. Dus dat is niet een oplossing. Maar doen jullie het wel eens? Natuurlijk, dierenartsen doen dat wel eens, maar dat is echt geen oplossing. We helpen ook vaak dieren aan een nieuw baasje als de medische zorg niet betaald kan worden. Maar ook dat is lang niet altijd een goede oplossing. Hè? Want de dieren zijn ook echt een steun voor deze mensen. Mm-hmm. Dus we raden eigenlijk aan om, als het kan, een dierverzekering aan te schaffen. Of toch geld opzij te zetten waar mogelijk voor het geval dat een dier ooit medische zorg nodig heeft. Ja. Dank, ja. Kelly Kessen, dierenarts van Dier en Recht. En tot zover deze blokkentan. Straks zijn we vandaag met Suzanne Bosman. En daar gaat het over mogelijke nieuwe coronamaatregelen. En welke hebben nu echt zin? En morgen ook weer een spreekuur. Dus stuur nu alvast je vragen in via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Volgende afspraak morgen tussen 2 en 4. Dank voor het luisteren. Fijne maandag. Avrotros, de omroep voor ons. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor 19,95. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto? En te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek daarom een proefrit in de 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com en vind een proefrit bij jou in de buurt. Vrienden zijn onmisbaar. Ook voor het Rijksmuseum. Want dankzij de steun van onze vrienden kunnen wij meer doen. Daarom krijg je, als vriend van het Rijksmuseum, ook meer. Meer inspiratie, meer kunst, meer Rijksmuseum. Kijk, daar ben je vrienden voor. Word vriend op rijksmuseum.nl/vrienden. Al vanaf €50 per jaar. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Bij Coöperatie VGZ lopen we voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen. Dat doen we samen met artsen, mantelzorgers, onze leden en zonder winstoogmerk. 97% van de premie gaat weer terug naar de zorg. Om deze te blijven vernieuwen. Meer weten? Ga naar vgz.nl. Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu €100 extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro. Apple for professionals. 4 uur.